Coke, worth waiting for. Sörplar du din kokain alltså? Mm. Jag gör ju det. Jag blandar ut det med Coca-Cola och sen säger jag om det är Coke. Oh, Coke, Coke. No hash hash, no amfetamin. Oh dear, Jesus. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla dess slag. Vi skippar slogan, för sanning att säga, det är Fredrik som har skrivit om, de är inget roliga. Så här. Dagens datum är den 2/9/2017 och det här är avsnitt 130. Tänk att vi har kommit upp hit redan så här. Jag börjar känna mig riktigt gammal nu så här. Yes, indeed. Vad gör idag vi kommer ens här? Ja, vad gör vi ens här? Vi är för gamla, jag rika, jag går och hämtar mina löst händer så där och glappar lite vidare så här. Ska vi väcka Fredrik kanske så där? Som ni hör oss idag så har vi med oss Fredrik och Karl. Det hörs inte för de sitter och sover båda två. Som ni hör? Ja, som ni inte hör er. Tysta. Ja, det jag menar. De hör ju inte. Ja, den förstår de säkert. Ja, vad ska vi prata om idag? Ja, du. Idag ska vi prata lite grann om Destiny 2-betan. Lite anno 1404. Rising Storm 2 Vietnam kommer vi prata lite kort om i början här. Sen lite nyheter om Warner Bros. Och Leonardo DiCaprio. Och Joss Whedon. E-sport i OS, brandfarliga kassetter, låter inte så bra. Sen kommer vi prata veckans diskussion som är betydelse av cross-plattform. Vad innebär det i nuläget och vad kan det innebära i framtiden om det implementeras över alla system? Förhoppningsvis blir det en kul diskussion. Sen kommer vi prata lite, eller vi, jag säger de andra två, kommer prata om Game of Thrones säsong 7 som är avslutad här nu. Och sen kommer vi ta upp lite lyssnarfrågor, så det blir kul att se vad vi har fått in för något roligt. Sådär. Yay! Ja. Hur är det med er pojkar då? Jag har ont i magen. Oh, det lät som Fredrik 5 år. Jag har ont i magen. Ja. Har du inte pannkaka eller? Gå till skolan idag. Jag har en magknip. Det är så pass mycket magknip att mina händer darrar lite grann. Är det för att du är så exalterad att sitta här och pratar ja, om saker? Ja, så är det. Du vet, man, även om du mår lite dåligt så gör man ju podden. För det är så jävla roligt. Yes. Och så gäller det att passa på nu när norsken också är värd. Får alltid lite magknip när jag hör vilket fullspäckat avsnitt vi har här framför oss. Det är fantastiskt. Du är så fullspäckad hela du, Karl. Ja, det ska du veta. Max, klipp från 1.52 till nu. Nej! Yes, nu ska vi börja lite grann. Vi kan ju börja lite grann med Destiny 2-betan som var här nu. Någon som har något intryck de vill dela med sig av det? Kalle vet jag har alltid saker att säga. Ta rodret på den här diskussionen. Det var ju passande, för det var ju alla vi tre som satte oss ner tillsammans och spelade lite grann. Va? Men numera så finns ju Destiny på PC, vilket är fantastiskt. Jag förstår inte varför det inte fanns tidigare. För det gör sig väldigt bra. Because reasons. Ja, lite så. Det gör sig väldigt bra i alla fall, känner jag. Och på betan så vad fick man tillgång till då? Du fick ju tillgång till deras PvP-multiplayer, så det är väl så här 4v4 domination-liknande och lite andra spellägen. Men sen så var det en sån här co-op raid-liknande grej också. Det är Inverted Spire som det kallas i det här fallet. Så det var ju roligt och faktiskt lite utmanande, för vi dog ju typ 70-11 gånger på den där sista bossen. Men rätt ska väl vara rätt att, jag menar, vi var ju uppenbarligen noobs på hela konceptet som de hade gjort där, medan jag antar att de var, som var inne var Destiny spelare liksom. Ja, du tänker på PvP. Ja, vi fick ju storstryk. Sen jag lyckades hoppa in. Jag ville ge ett försök till dagen efter, så jag hoppade in lite grann och gjorde det väl lite bättre av mig, men det var så här, Vi kommenterar det båda allihopa så här, men fan vad konstigt det känns. Jag kör lite skada, men de skjuter av liksom hela HP:t på mig direkt, känns det som. Men det handlar väl mångt och mycket om att man inte är riktigt bekant med mekaniken och sånt här. Alltså hur det exakt fungerar. Jag fick dö på en. Ja, du är så duktig så där. Du får en liten. Jag tror jag slog igen 5-6 stycken i alla fall. Du får bokstavligt talat melee. Kul. Nej, men det var ju ett beta, så jag var väl lite sådär det får vi se när hela spelet släpps, men det märks ju verkligen att det ska bli en sån här liten, ganska grindy looter shooter. Jag fick lite vibbar av Borderlands 2, så det menar jag inget illa med, utan det var nästan bara bra. Om man gillar sånt så så är det bara med att ta. Men jag tycker det är superkul att det kommer till PC överhuvudtaget. Jag tror det kommer göra sig jättebra på den plattformen. Ja, den kommer ju göra sig bättre. Folk kan ju köra på riktigt. Ingen illa ment, men alltså, du får ju en bättre kontroll, uppenbarligen. Ja. Så liksom, en ordentlig FPS-kontroller på PC, liksom, det kan inte bli bättre. Jag tror det här det blir intressant i kombination med diskussionen som vi har sen på veckans diskussion med cross-platform. För skulle de ha cross-platform så det här är ett spel de inte kan ha cross-platform, tror jag. Alltså utifrån hur användarna är skillade med sina verktyg, så att säga. Styrdon. Mot handkontroll. Ja. Inte att man inte kan, det kan man säkert rent tekniskt. Men jag tror nog att det skulle bli lite unfair. Lite, väldigt mycket skulle jag påstå. Ja, ja. Då får man begränsa sig till co-op-läget i så fall. Ja, alltså, vad grejen är ju den att, som jag läst här nu, att det har ju varit något krångel med, jag pratade med, jag sa det här till dig Carl i natt, tror jag det var. Ja. Det här att tydligen ifall man har handkontroll så får man som en aim assist. Och det är ännu värre. Ja, och grejen är ifall, nu kommer inte jag ihåg, men att ifall man har någon sån här speciell koppling på sitt tangentbord och mus, så känner den av som att du har en handkontroll inkopplad, så får du automatiskt den här aim assisten på mus och tangentbord också. Ganska poppis nu för tiden att man har en liten dosa som du kopplar in ett tangentbord i och mus i, och sen så översätter den det som om det vore en handkontroll då, så att du kan spela med mus och tangentbord på konsolspel då. Och i det här fallet så gör det ju som att du får både extra precisionen med en mus plus att du får aim assist ovanpå det, vilket är väl inte riktigt tanken då egentligen. Det blir ju extra fusk egentligen, eller extra obalanserat. Och det här har vi ju pratat om förut, det här med kontroversen som är mellan på såna här multiplayer-spel, liksom folk är att ja, man ska bara använda mus, ja, man får inte använda handkontroll, får man extra hjälp. Var man gör det som man vill, det är skitsamma. Ja, så det är klart man får göra som man vill, men jag håller ju personligen fast vid att FPS ska spelas. Det är ju en fråga om balans. Det är en fråga om balans, särskilt i ett multiplayer-spel. Alltså det är en sak om du kör singelspel med co-op, då spelar det ingen roll. Då kan vem sitta med vad som helst. Men om du ska ha fair medan du kör multiplayer, då kan ju inte en sitta med jättebra liksom aim assistance och en inte lika bra. Då får de helt enkelt göra att de stänger av liksom supporten för den ena eller den andra. Mm. Ja, det är ju uppenbarligen en stor brist. Det är ju sånt som man måste åtgärda liksom. Men annars, jag kan väl hoppa in lite mina intryck. Ja. Om det du säger, Kalle, det är egentligen, jag håller med på allt det där också faktiskt, vad gäller just den här PvP-delen och lite dina intryck stämmer ganska bra med mina också. Sen har vi den här singelspelsupplevelsen typ som man har i början. Jag tycker det är bra att de hade med de här tre olika delarna. De representerar ganska bra spelets olika liksom områden, så att säga. Det kan man ju definitivt säga. Det var inte, i stora hela så var det inte så mycket innehåll egentligen. Alltså så, det var ju, visst, man kan ju spela PvP hur länge man vill, men alltså där du fick ju en liten kort introduktion, story-snippet där, segment. Oh. Och sen så en liksom raid. Precis. Jag tycker det är liksom, jag var ändå förvånad på sätt och vis att de faktiskt hade med så pass mycket, för många gånger i såna här spel, särskilt när det är som ett spel som är egentligen multiplayer, alltså det är ju, betoningen är ju ren multiplayer på Destiny, har ju varit i alla fall. Så är det kul att de har de här olika delarna så man ser, ja, det finns den här bredden liksom. Oh ja. Sen är det klart, på vad gäller just den här singelspelsdelen, så kan jag inte säga att jag var imponerad på varken story eller på karaktärernas design. Man kommer väl liksom kontra med att säga att ja, men ni har inte spelat Destiny 1, ni vet inte vad det handlar om. Och det är väl för all del sant, men jag kände förvisso, liksom, men det tycker jag är nästan ett bättre, alltså det är ju ett större skäl egentligen för mig, att jag skulle kunna se, jag skulle ju bli involverad och bli nyfiken av det här och nästan vilja spela första. För introduktionen är, då är det den där största, jättestora grejen när dessa Guardians blir anfallna och de blir helt jävla överrumplade, helt körda liksom, och så. Det blir sluta hur mörk som helst den här lilla introduktionen. Men jag kände liksom att dels så Nolan Norths karaktär, han var ju jättekrystad tyckte jag. Alltså han ska ju upp Nathan Fillions, menar du? Kanske. Jag säger alltid Nolan North. Ja. Jag blandar ihop dem. Nathan, du sa det Fillion. Sist också. Jag, ja, jag kom på det. Nu ska jag säga rätt den här gången. Nathan Fillion. Hans karaktär är ju så, han ska ju vara den här lilla vitsiga, komiska comic character och så vidare. Mm. Men han var jättekrystad tycker jag. Och så här, Han var inte charmig någonstans. Var han med i första också, eller? Ja, det vill jag minnas att han var. Okej. Okay. Ja. Ja, jag tycker det var ju väldigt bland, men det är ju just för att design och sånt känns ju ganska tapat. Ska jag säga något positivt, så det var jättesnyggt om inte annat. Mm. Det kan man ju göra med. Alltså Bungie, de vet ju hur man gör. Precis, men grafiken, alltså, de har ju, jag tyckte det flöt, alltså, jag hade inga problem med lag eller någonting, och trots att jag maxade så mycket jag kunde så flöt det på väldigt bra. Jag är lite hyperkänslig i det området, men jag håller med. Det funkar jättebra. Alltså, det var ju hur snyggt som helst. Och, det var ju... och då är det ändå en beta. Ja, så där fanns det inga punkter att klaga på, men rent tekniskt så har jag Bungie, de har ju aldrig varit liksom dåliga på den biten, så det såg ju väldigt modernt ut, och speciellt hela interfacet och alltihopa med hur följsamt allt var när man klickar sig fram, och det, animationerna är så flytande, så ja, det är så vackert. Men också när man är i själva spelet, och det är jättesnyggt, och alla texturer, alltihopa liksom, det flyter på hur fint som helst. Vilket gör att gameplayet kan skina ännu mer när man springer runt och skjuter och har sig. Att det flyter på fint, så funkar gameplay bra också. Ja, där är väl egentligen kärnan i hela gameplayet. Det är väl där som vi kanske ska fokusera mest. Det tyckte jag var solitt. Visst, på sätt och vis har man ju sett det förut. Det kändes lite som en blandning av The Division möter sci-fi-äventyr-grej med MMO-känsla lite grann. Så, men jag kan tänka mig faktiskt att testa det. Det som jag ser framför mig, vi får väl se vad man har kommit till för slutsatsen när hela spelet släpps. Men det som jag ser mig framför mig, att det här är ett spel för folk som köper liksom väldigt enstaka spel som håller sig till ett åt gången, om man säger. Eller, ja, precis. Sådär, alltså, och det är ju absolut inget fel med det. Jag säger inte att du måste ju inte ha jättestor bredd och sånt där. Men är man en sån person som har en enstaka spel, då är det här ett sånt här som är bra att plocka upp, för att det finns mycket tid att krama ur, alltså du kan jobba, det finns lite mål att jobba med hela tiden, det är bra co-op-upplevelse, så du kan ha möjlighet att sitta och snacka skit med dina kompisar medan du spelar. Det är där jag står just nu. Jag tror att det är den slutsatsen jag kommer komma till också i framtiden, men det får man ju se. Där ser man. Ja, min åsikt är liksom, det var multiplayer. Behöver jag säga mer? Ni vet alla vad jag tycker om det. Det var inte kul att hoppa runt. Alltså jag tyckte om när vi körde co-op-delen. Personligen tyckte jag om singeldelen, för jag har spelat demot, och jag spelar lite grann på fulla spelet. Men jag är inte så mycket för att... Det låter fel. Jag sitter jättemycket i Assassin's Creed och grinder och håller på och letar upp allting. I skjutarspel och sitter och grinder och sånt där, det är liksom... inte riktigt. Men jag tyckte om co-op-delen. Där tyckte jag var riktigt kul, även fast vi sög ganska fett och på bossen där. Inga nämnda, inga glömda. Nej, precis. Och det var jobbigt att hoppa runt också, så tyckte du. Nej, jag tyckte inte om det här med dubbelhoppa, som man glider en massa. Det känns som man gled för mycket och fastnar upp i taket ibland. Så man bara, okej. Jag bara, jag kan inte med att hoppa tydligen, så jag är inkompetent. Sådär. Jag sa rätt ord den här gången och inte impotent, som jag brukar säga fel hela tiden. Why not both? Ja, precis. Inkompetent, impotent. Ja, jag brukar säga fel ibland. Nej, som sagt, den biten var jag lite... Det irriterar mig lite grann när man hoppar och flöt sådär. Fast jag tyckte att det var en skön i alla fall känsla när man på slutbossen, när man trillar ner och liksom bara trycka en gång för att liksom inte slå halvt ihjäl sig när man trillar ner. Det var en fördel där i alla fall. Men att jag tyckte det var kul. Singleplay-delen tyckte jag mycket om. På själva storylinen, finns ju inte så mycket att säga. Det är ju bara en introduktion. Men vi har typiska big bad guy. Multiplayen, det vill jag inte ens prata om. Jag fick dö på en snubbe. Och sen var det liksom så här, jag tittar runt i hörn. De blir bättre mot dem, var ju riktigt... Danny Cannon Fodder Larsen. Precis. Jag är förfärligt. Jag skulle behöva gå en sån här skola för multiplayer. Du har en kurs, Danny. Multiplayer-kurs. Jag kan nog få Fredriks döttrar att lära mig, för jag tror att båda de är bättre än vad jag är. Jag får nog spela med Ice, och jag vet att hon är betydligt bättre än vad jag är i alla fall. Så. Oh gosh. Vi kan hoppa vidare nu. Fredrik... Du ville prata lite grann om Anno 1404. Ja. Du vill inte, men jag sa att du ska göra det, och du hade ingen val nu, så nu får du fan prata om det. Det är ett spel. Aha. Och man spelar spelet. Aha. Och sen är man klar med spelet. Oh. Så, klart. Är du nöjd nu eller? Nej. Nej. Får nog utveckla lite mer. Vad är det för typ av spel, Fredrik? Så ja, alltså det blir ju utannonserat här nyligen med att en uppföljare till senaste Anno-serien skulle komma. Som kommer i slut på nästa år. Anno 1800. Mm. De har ju varit i framtiden och hållit på och härjat i två titlar nu. I Anno 2070 och Anno 2205 måste det bli om man räknar på siffrorna. Om man räknar på siffrorna, om ni vet vad jag menar där, så är det ju att alla deras titlar, du kombinerar siffrorna så blir det alltid 9. Det alltså. Kanske ni vet. Nej, det hade 1704, jag inte. 1701, 2070 och så vidare och så vidare. Alla blir jämnt 9. Har det någon speciell innebörd? Eller bara... Ingen aning. De har bara kört på det sen start. Hur som helst, vad det är, i det här fallet det utspelar sig såklart på 1400-talet. Även om det är en hittepåvärld då. Det är ju ett stadsbyggarspel med realtid strategi liksom. Och du ska kolonisera öar. Sätta upp liksom bosättningar och göra verkstäder och liknande för att sen se till att alla som bor i stan och invånarna får sina behov mättade så att säga. Mm. Och först så är det liksom i stadier att du ser till att de får de mest basic-grejerna. Och när de har fått det liksom, då uppgraderar de av sig själv till nästa nivå och då behöver de ännu så mer. Du har den här lilla behovspyramiden då med liksom precis. Mat och husrum längst ner och så vidare. Och så vidare. Ja, och högre. Exakt. Självrealisering och, högst upp. Ja, för det är ju... Det är ju egentligen en ganska gammal spelserie som har hängt med länge. Man har varit med i svängarna länge. Och jag kom ju på mig själv, för jag har ju det Anno 1404, jag har den i hyllan här i boxad version. Men jag kunde inte föra in den, det gick inte att liksom skriva in i Uplay och få den kopplad där. Så jag köpte det på nytt, det kostade typ 40 spänn eller någonting. Jag har spelat det från 09, så att jag menar det kan inte vara så himla... Och, men det är just miljöerna är ju, alltså den är från 2009, men det ser jävligt nice ut fortfarande. Det måste jag fan hålla med om. Jag plockar upp lite bilder när jag sen ville kolla när det släpptes och herregud vad snyggt det är. Ja, det är väldigt jättefint. Färgglatt och mysigt och så här. Ja, det är jättemysigt. Och de har liksom det är lite så här orienten möter lite västervärlden i de olika öarnas små stater kan man säga. För du kan träffa på olika små redan befintliga stater kan man säga. Och så kan du få uppdrag från dem så att de säger, ja men åk och hitta en plats där det ligger massa bråte i sjön och så ska du ta dem till det här stället. Eller åk och eskortera en båt eller gå och attackera en och så vidare. Det finns massor med quests i det då så du kan få ännu mer resurser. Det som är då att alla öar har olika vad ska man säga, resurser. Men alla öar kan inte ha alla resurser. Så en ö kan ha 3 resurser i regel. Och det kanske finns totalt 9 eller 12 eller någonting. Så du måste se till att skapa trade routes mellan dina öar. Så att du får då de saker som du behöver för att kunna uppgradera vidare. Så det blir mycket trade routes. Det blir mycket trading överlag. För att sen komma till nästa steg. Och det handlar hela tiden om att liksom få igång maskineriet så att säga. Så att du kommer hela tiden vidare. Det finns en vanlig kampanj. Det finns multiplayer. För i den här jag köpte, det är ett goldpack som har med den här expansionen som heter Venice. Som hade de multiplayer i sig. Mm. Som jag faktiskt testat, inte nu men jag testade det tidigare. Och det är också väldigt solitt. Och kul att köra med kompisar. Men överlag så är det faktiskt ett spel som jag tycker, inte bara för att det har jättebra, till exempel, det har till och med jättebra musik. Väldigt stämningsfull och välkomponerad, så här klassisk musik nästan. Och så bra grafik och jättebra spelmekanik och så. Så det är definitivt ett köp, alltså. Ser ni det för 40 spänn, då ska ni ju köpa det här spelet, säger jag. Sitter ni på PC och gillar stadsbyggarspel med lite realtid, då är det här är faktiskt bättre än de senare iterationerna, tycker jag. Det här är nog den bästa i serien. peppar peppar till 1800 kommer nästa år. Var det efter det här de hoppar fram i tiden då? Alltså efter... Ja, efter den här så kom anno 2070. Och sen efter den så kom anno 2205 tror jag. Eller, jo. Matten håller ihop där för 2205. Det blir 9. Ja, men då är det så. Ja. och sen är det nästa 1800 och sen kommer nästa. Så det, ja, det, jag har varit lite sugen när jag såg 1800 för den har de här fina miljön. De går äntligen tillbaka igen. Ja. För du var tvungen att skifta mellan olika planeter och skit och skicka saker i de här scenerna. 1800, det är ju precis på gränsen där med industriella revolutionen, så det kan ju vara väldigt fint och lummigt fortfarande, men lite på gränsen där med man börjar bränna kol så det blir bara massa gråmoln. Precis, jag tror nog det kan bli kul att se lite variationer i underspelets gång medan allt sotas ner, vem vet. Men det får vi följa upp om ett och ett halvt år någonting. Men där har du anno 1404 i alla fall, om inte ni har några frågor. Det lät bra så, jag är nöjd. Du har gett din stark rekommendation där. Ja, gå och köp det bara på en gång. Så ja, det är så billigt, och det är inte ens en lunch liksom. Mm-hmm. En halv lunch, ja. Tänkte. Finns det någon som man kan köra emot varandra? Multiplayer? Ja, det blir ju... Det finns ju multiplayer, det finns olika spellägen där. Skaffa det, spela mot Fredrik och spöskiter någon totalt. Ja, försök i alla fall. Försök spö dig eller liksom... Försök spela multiplayer. Jag tvivlar starkt på att det är mer än Fredrik som spelar det. Ja, jo, jag vet. De borde spela, eller hur? Absolut. Yes, men Kalle, du ville ta en liten uppföljning på Rising Storm 2 Vietnam här. Du hade lite kaviat med dig själv. Eller hur var det nu än? Inte så. Eller har du kaviar på dig själv? Har han kaviar, kanske? Ja, jag är mer av en... Fast nu är den stora frågan. Är det Svennes eller Kallas kaviar som gäller? Svennes. Jag håller faktiskt med om det. Jag tycker att Svennes är god här. Jag har aldrig ätit den. Jag bara tog den för att den jag inte kände igen. Eller Isbjörnens kaviar. Men vet. Oh, Jesus. Jag är kaviarexpert. Välkommen till Kaviar Nytt med Nördliv. Ja. Oh, dear. Ska jag recensera... Ja, när Rising Storm 2-betan var ute då tyckte jag att det var så himla bra och allt var fantastiskt och så. Och det är väl fortfarande bra så, men jag vill bara liksom följa upp lite på den saken nu när spelet har släppts på riktigt, att det finns små problem med spelet och gameplayen är kvar, alltså kärnan finns ju där, det är en väldigt bra kärna liksom, så jag ser inte att det är dåligt på det sättet, men det känns ganska tomt om inte annat. För att du saknar ingen singleplayer-del som man har haft det tidigare. Liksom Red Orchestra, Rising Storm, eller så, spelen. Och det var en ganska stor brist på kartor också. Nu, talande stund här, så har de släppt två nya kartor. Men när det släpptes, då var det väldigt så här... liten variation, om man säger så. Det blev ju ganska utstartat ganska snabbt och så. Så det var väl det jag ville tillägga egentligen. Jag tycker det är fortfarande jättemysigt att sitta och skjuta jänkare i djungeln och sådär. För all del. Men de hade lite bråttom att släppa dem, inte annat, tror jag. Det hade inte skadat att vänta. Var det liksom early access? Eller vad? Nu ska vi se hur det var. Det var ju beta, det var öppen. Det var stängd beta ganska bra tag. Det var stängd beta i typ ett år. Sen var det en öppen beta som man kunde köpa sig in i eller bli inbjuden till. Och sen släppte de på riktigt. Så det var ingen early access. Mm-hmm. Men de kunde... kunde hålla sig stängd beta ett tag till. Jag var jättepeppad på det när det liksom, de visade upp det på E3, om det var E3 2016 och sånt där. Det var så, ja, jättekult och så. Jag ser fram emot det jättemycket, men jag kunde lika gärna väntat några månader till för att ge dem chansen att fylla upp det lite mer. Så det känns lite mer välrundat, om man säger så. Mm. Att, ja, de jobbar ju för fullt på, de ska lägga till nya faktioner så att du ska få så ansaktstrupp och sen någon sådana saker. Det ska komma nya banor och så. Det är förvisso bra, men jag känner att de sakerna borde varit i spelet från första början. Det finns en viss brist i variation på vapnen också. Det fanns betydligt mycket mer vapen i den konflikten, Vietnamkonflikten, än vad som finns i spelet. Så de skulle kunna ha mer grejer där också, till exempel. Lite sådana saker som jag hänger upp med på. som våran krigsspecialist så störde sådana saker störde dig. Men du, i alla fall, du har köpt, jag tänkte, jag såg att det går att spela gratis just nu, men jag antar att du har köpt det sen. Mm, jag köpte det, det var en sån här liten minirabatt när, innan det köptes. Okay. Det var ett sånt spel, jag förköpte det typ så här en dag innan det släpptes. Mm. Men det var också lite för att komma in i betan så att jag fick spela det. För man fick ju det spelade direkt, även om det var officiellt en öppen beta. Mm. Man kan säga vad man vill om en beta som är en dag, några dagar innan spelet släpps. Men, ja. Men det här spelet, det är ju egentligen Battlefield fast tuffare, eller? Ja, alltså, det är ett bra sätt att beskriva det på. De har ju alltid Red Orchestra, Rising Storm, alltid lutat mot det mer autentiska hållet. Det har de ju. Så att du dör ju väldigt enkelt av alla vapen. Alltså, alla vapen är ju, man skulle säga att de är väldigt dödliga, så du dör ju absolut av ett skott. Det är inte så mycket handhållning och sånt där, så att om du inte riktigt vet vad du håller på med och inte känner att du vill lära dig att ta in det här, så blir det ju mycket där, bara, du springer ju inte i ett öppet fält och så blir du skjuten från 400 meter och bara, men fan, varför dör jag för sig och så. Det är liksom inte så tydligt, det finns ingen killcam. Kan man släppa napalm? Ja, det kan man. Fan vad coolt! Ja, släppa napalm och skjuta artilleri och det smäller åt helvete. Så det är fantastiskt. Ska bränna dig, din jävel! Nej. Lite så. Oh dear. Det blir väldigt såhär, någon gaddar ihop sig mot varandra de här lagen. För det blir ju oftast väldigt så här. I love the smell of napalm in the morning. Eller vad de sa. Mm. Game over. Nej, det var inte. Det var Alien. Alien. Vad säger de i... I... Jag kommer att tänka på någon sån här Vietnamfilm. Om de har någon sån här bra... Gå åt det därifrån, men jag kommer inte på något bra. Ja. Nej, nu har skämtet dött, nu går vi vidare härifrån. Mm. Jag tror vi knyter ihop spel i fokus och går över till nyheterna. Där den här veckan så har vi unge Karl som tar hand om nyheterna. Så här utanför riksdagshuset, va? De har precis valt vem som ska vara Joker. Nej. Ja, bra att du säger det, Fredrik. För det är faktiskt så att de vill ha att det är så att de vill ha DiCaprio ska spela. Warner Brothers specifikt vill att Leonardo DiCaprio ska spela Jokern. Vilket, ja, varför inte? Oh. Eller? Ja, det är ju, finns ju lite problem med det här, tycker jag. För det första lär ju Jared Leto bli aningen sur. Han har redan blivit sur, kan jag informera. Ja. Då kan han sitta och sura i ett hörn, för han var inte bra Joker. Så att han må kanske inte varit perfekt, men han har ändå... Warner Bros. Har ju lagt mycket fokus på att han är deras nya Jokern. De har prompta för det i alla media. Det är för sig sant. Han har ju mångt och mycket blivit en ny generations Joker, om man säger så. För att alla som har porträtterats Jokern tidigare har haft en egen stil, en eget stuk. Och Jared Letos Joker var ju en ganska modern tolkning av han på så sätt. Ja, och det har ju snackats mycket om, för att han är ju fortfarande uppskriven till... den här filmen som de pratar om nu, det vet vi inte riktigt vilken Joker-film det är. Men vi vet att Jared Leto är uppsatt för Suicide Squad 2, till exempel. Vilket gör att de pratade förut om att det skulle göras en origin-berättelse om Jokern. Mm. Och det var många som tänkte att det hade... För det var Scorsese som är med i det här. Det var snack om att det här skulle bli en origin. Men det blir ju lite fel om personen som spelar det är i samma ålder som den nuvarande Jokern. Men ändå ska vara i kontinuitet. Då blir det lite fel, tycker jag. Nu har de ju inte satt upp någonting. Det är ju inte helt satt ens att Scorsese kommer föra hela det här jävla eländet i mål. Men att ha DiCaprio... Nej. Ja, alltså jag tycker DiCaprio är bra. Han kan vara bra. Han är oerhört bra skådis. Det kan man inte ta ifrån honom. Jag ser svårt att se det framför mig. Liksom. Jag vet inte. Det blir väldigt malplacerad. Men det är ju DC, de fortsätter med lite konstiga beslut. Mm. För jag tycker de håll er linje bara. Om ni nu väljer att ta en väg, varför ska ni dela upp det så här? Publiken... Alltså om det är en mainstream-publik. För vi som jag till exempel, som läser mycket comics och grejer, tycker att det kommer ju skära upp illusionen eller hela jävla helheten som de försöker bygga här med ett universum. Mm. Men tänk dig då alla mainstream, alla casual liksom, som går och tittar en film, de som går och ser Suicide Squad och inte har någon koppling till de här karaktärerna, de vet att ja, men det är han, den där snubben som är Jokern. Och sen kollar de nästa film och då är det DiCaprio i så fall kanske, som är i samma ålder. Hur? Och sen kommer en till film med Jared Leto efter det. Hur går det ihop, skulle jag nog tänka mig att de tänker då. Men, vi får se. Det är ju bara att de vill ha. Det är ju inte att det ens är något satt. Precis. Scorsese är ju inte satt i sten ännu under förhandlingen. Vad sa du för någonting? Ja. Fortfarande. Och de har ju in honom för att eventuellt få Leonardo DiCaprio, om han ens vill göra det i så fall. Mm. Så ingenting är ju färdigsatt i sten, men på något sätt. Jag tycker det är roligt att i och med att det är rapporterat sen då, så vet man att Warner Bros. Har lite konstiga idéer, tycker jag. Har inte de alltid konstiga idéer? Är det märkligt? Men. Mycket konstiga idéer kring spelutveckling. Kontinuitet är ingenting de kör på direkt, så där tydligen. Det känns lite nej. Fel spel och film och så. Mm. Mycket kan hända innan det är klart satt i sten. Precis. Okay. Fortsättning följer. Vi går vidare med mer hjältenyheter där egentligen. Och det är så att Joss Whedon, han ska ju vara med och ha samarbetat på nya Justice League då, va? Det är för sig sant, men det var inte sagt att han skulle vara med och jobba och hjälpa till så mycket som han har nu tydligen har gjort där nu. Utan han skulle ju bara vara med, kanske filma någon scen eller två. Men nu så visade det sig att han har skrivit om manuset och mest bara för att få ihop en fungerande film egentligen. Vilket är lite komiskt egentligen när Joss Whedon lägger bakom konkurrenterna, om inte annat, med Avengers 1 och 2 och Agents of S.H.I.E.L.D. liksom. Så tycker jag det är lite roligt att han kommer in och hjälper till där. Ja, visst. Å andra sidan, reshoots och så här, och förändringar i manus och sånt, det är ju något som alltid sker. Jag menar, det som står i nyheten till exempel, jag menar, Wonder Woman genom alla filmer går egentligen igenom det, men kanske inte så här mycket i vissa fall då. På så kort tid. Men vem vet, han kanske har gjort det mycket bättre. Vi vet ju att det kanske har varit lite upp och ner med vissa av de här DC-manuskripten. Med lite snabba vändningar och namn på ens mamma som förändrar ens karaktär totalt och sånt. Men inga nämnda innan glömda och så vidare. Martha. Men nu är vi bästa vänner. Jag har försökt att mörda dig totalt för en sekund sedan. Förlåt. Jag tycker det är bra bara. Ja, låt alltså, skriva om. Varför inte köra hårt liksom? Så kanske han kan styra dem i rätt riktning. Liksom. Visst, det gick ju bra med Wonder Woman och sådär. Men deras track record, det hjälper dem inte liksom på traven, om man säger så. Om vi säger så här, Zack Snyder har inte ingett någon hopp liksom över filmserierna överhuvudtaget. Inte så starkt. Så. Nej, tyvärr. Inte alls egentligen. Så att, okej. Okay. Ja, men då kanske det... Om man har det står ju här att han har skrivit 33% av manuset att han skrivit om. Då kanske 33% av filmen är bra då i så fall. Man vet ju aldrig. Kanske. Nåja. Kanske var ett mästerverk redan innan och han gjort bara ännu bättre. Man kan ju hoppas. Man ska inte vara... Vi ska inte döma hunden efter håren, eller vad man brukar säga. Men vi traskar vidare här. Och det är... De säger som för det olympiska kommittén säger att endast våldsfri e-sport är välkommen i olympiska spelen. Jag lyfter lite billigt talat på ena ögonbrynet här. Du gör en The Rock min alltså. Ja, men lite så. För att du säger, okej, okay, visst, absolut, men då tappar du liksom de tre största e-sportarna som finns, försvinner ju direkt, så vad har du kvar? Ja, vad finns kvar? Typ FIFA och Splatoon. Ja, Splatoon. Fast de skjuter ju tekniskt sett på varandra där också, så det kanske inte... Ja, men de är inte människor ju så. Nej. Och det är ju bläck de skjuter på varandra ändå. Men det är liksom, är det blod och våld som de inte får ha med alltså? Skriver som följande: vi vill främja icke-diskriminering, icke-våld och fred bland människor, skriver olympiska kommittépresidenten Thomas Back. Skriver han så. Och ja, det är väl i och för sig vettigt i sig, men du tappar ju väldigt mycket med det. Alltså du tappar Dota 2, du tappar League of Legends, du tappar CS. Så där. Det finns ju en fråga här. Är det på riktigt våld när det inte är på riktigt? Alltså, och den jag kan acceptera, det är väl CS, för den är väl mest direkt. Jag menar, det sprutar i blod till höger och vänster, då skjuter ju verkligen varandra. Men det som jag verkligen undrar över, det är ju typ Dota och LoL, för det är ju riktigt fantasivåld. Mm. Alltså, det är ju inte... Det är så... Men kan man inte göra den tyska grejen här, att du liksom, ja, du stänger av blodeffekter bara? Ja, det skulle ju vara mycket möjligt. För egentligen, om man tittar på... Alltså, om du spelar CS, det är ju inte som att spruta liter med blod varje gång. Utan nej, det är alltså, det är inte, du spelar ju inte, det är inte Killing Floor 2 vi pratar om, där det liksom, det kliver kropparna på hälften liksom. Och så. Jag har gått i OS med Killing Floor, nu jävlar ska vi bryta armen av en jävel. Ja, lite så. Ja, det var ju något. Ja. Det är inte den stilen vi pratar om, men ja, du skjuter ju verkligen på varandra. Och de säger, ah, vad snyggt, de tog en hand och sköt han i huvudet. Åh, vad fantastiskt. Alltså. Jag får så många frågor, men vad fan... Om nu skjutning till exempel, för det är ju ändå en form av våld, eller? Ja, jo. Ja. Ja. Men vad är då så här lerduveskytte eller så här skjuta pil på en tavla? Det är ändå att skjuta, att det måste vara mot någon då, eller? Alltså. Ja, jo. Den tankegången kan man ju dra ganska långt, för många sporter har ju liksom grundat sig ur militaristiska liksom... handlingen. Boxning. Ja, till exempel boxning, det är en olympisk sport väl. Ja, det är det. Ja. Mm-hmm. Boxning, men alltså, eller bara rent av alltså olympiska spelens ursprung från första början, om jag ska vara historienörd nu. Det kommer ju från antikens Grekland, där det liksom hade med mycket mer militaristiska att göra. Alltså de originella OS-grenarna hade ju med krigsföring att göra på den tiden. Spjutkastning. Ja, spjutkastning eller brottning eller vad som helst liksom. Alltså, så att då man det på det, tittar man det på det sättet, så blir det ju lite hyckleri över det hela egentligen. Men å andra sidan så kan man ju se det så här också, behöver e-sport OS? Ja, inte egentligen. Alltså, de växer ju och har det bra som det går, som det är ändå liksom. Det blir större och större. Jag tänker bara som att det borde ju finnas vägar runt även för de kända. Jag menar, om som CS eller Battlefield eller vilket spelserie som helst, så kan väl egentligen utvecklaren ta fram en OS-version. OS-utgåva. Ja, alltså som de har för just de mästerskapen som har exakt samma mekanik. Det är bara att den är lite... Jag menar, när du blir dödad, du kanske bara puff, försvinner i ett litet moln och bara uppenbarar igen. Nej. Alltså... Det enkla svaret på den här frågan är ju bara att vi gör om CS till vattenkrig istället. Alla får varsin vattenpistol, och det är bara vattengranater, och det är så. Så då löser vi det. Det finns ju paintballspel ju. Kan vi inte köra dem bara? Sant. Paintball. Eller ska vi bara nu se FIFA-spelen i OS? Ja, det känns ju lite kaka på något sätt. Jag menar, här har vi OS där de har fotboll, och så har de FIFA med i e-sportsdelen liksom. Mm. Man bara, okej, varför tar ni inte något riktigt lite annorlunda? Fast det, ja, jag vet inte. Jag känner ju så här att det är deras förlust egentligen. Ja. Det är inte våran förlust. Men å andra sidan, det kanske är en sån här, om vi tänker så här då. Låt dem hitta några spel som passar OS. Mm. Och sen så låter vi tiden gå om tre OS när de har gått typ, vad är det, 12 år. Mm. Ja, folk tänker annorlunda. Folk liksom, folk akklimatiserar ju sig inför någonting. Så är det ju oftast liksom. Och långsamt men säkert så kanske de, ja, men vi kan tillåta det här. Vem vet? Det kanske kan komma med tiden om de i alla fall för in det. Och Fredrik, om typ 12 år, då är det de som har spelat alla de här spelen som kanske sitter och bestämmer ju så. Ja, precis. Medan vi sitter på ett hem. Nej, det var bättre förr. Ja, det var bättre förr. Skicka med saltet, jag är hungrig. 12 år, jag kommer ha 50. Mm. Och jävlar vad gammal. Åh fy fan. Tur att jag är ung och nykter. Fortsätt nu. Du är bara några månader yngre än jag. Snowball. Tal om gammal, så fyller Street Fighter för vad är det nu? 3 dagar sedan när vi spelade in det här, så fyller det 30 år gammalt. Woo! Golfklapp till er Capcom. Så. Men det är 4 Capcom kommer en liten så fiffig grej, att de släpper en Street Fighter 2 utgåva från 1991. Det är en sån här röd kassett med Street Fighter 2. Det enda baktanken med det här då är att det finns en jättefin varningstext på inte på kassetten, men på försäljningssidan då, alltså att man ska vara väldigt försiktig med den här kassetten, för att det kan hända så att hela skiten fattar eld när du spelar. Tanken är då inte att själva kassetten i sig skulle ha någon form av nitroglycerin inbakat i sig, utan det är mest bara att en gammal snes vid det här laget har nog plockat på sig mycket damm och på så vis är det lite nog en smula brandfarlig bara. Jag tycker det är så kul, det står så här: please exercise extreme caution when using the product and make sure there is an fire extinguisher equipment nearby. Man bara, jag har slagit igång Super Nintendo, jag har den där, jag har en hink med vatten, jag har mina brandsäkra kläder, jag har såna här brandfilt, pulversläckare. Det är så kul ändå för folk. Ja, brandkåren utanför. Det är ju så här ett begränsat antal på de här som kostar typ $100 styck. Och det kan riskera att brinna upp. Hela. Så värt pengarna på något sätt. Bara jag vill investera här. Nu ska jag jävlar få ut för de här pengarna. Det luktar rök här. Vad är det som händer? Danny, nu har du spelat för länge igen. God. Step away from this nest, va? Du kommer få den att brinna upp, va? Eller så bara kastar du in snesten i kylskåpet och spelar så istället. Man får specialbygga en liten minikylskåp och ha den inuti, sladdar går ut från en kylskåp så här liksom, nu är det lugnt, är det sval och skön här nu. Jag hoppas det är lite kul. Vem kondens. Vet, vi kanske får liksom en helt nyhetsflöde. Men idag så brann det 3 stycken konsoler. Det kommer bli sådana jävla Galaxy Note 7, så att det är såhär flera SNES som har brunnit upp hela världen och folk har dött och hit och dit. Ja, nu skördar SNESen sina första offer. Kommer. Det är så här någon, har någon återigen mördat. Nej. Det kommer GV Persson sitta där på veckans brott. Det är ju oacceptabelt att de ska ha de här konsolerna. Kan de skicka smörgås till mig? Jag vet inte. Ja, det var bättre än vad jag kunde göra i alla fall. Om GV Persson kanske lyssnar på oss, vem vet. Ja, han är ju en gamer den där, vet du. Det vet du ju. Maila till oss. Kanske föra från dig, GV. Ja. Oh, jag tycker en bättre om Sonic. GV gillar Sonic. Jag tror jag tar rundar av Fredrik här nu sådär. Ja. Han är lite fyrkantig, så jag tar rundar av honom. GV rundar av mig snarare. Okej, jag tror där bryter jag av dig nu. Nu får det vara nog så. Jag tycker synd om våra lyssnare just nu. Jag bryter stenhårt där och vi hoppar över till veckans diskussion istället. Där vi tog upp lite grann förut. Betydelse av crossplattform. Vad innebär det i nuläget och vad kan det innebära i framtiden om det implementeras över alla system? Ja, pojkar, små. Tror ni att det är en bra idé att ha crossplattform? Ja, Sony har inte. bävrar och baroner. Jag vet att Fredrik är trött därför. Du ska få sova snart. Jag försöker komma undan den här magonten genom att bara... GV Persson. Precis. Ja, precis. Det hjälper inte om du sitter och fnittrar så här och skakar runt på kalaskulan. Betydelsen av cross-platform. Ja... Jag kan väl säga att det är ju stor betydelse, för det skulle ju liksom föra samman spelare över alla plattformar och så kanske vi lite mer slipper. Vi kommer aldrig undvika det helt. Lite kanske mer så slipper ju all den här fanboyismen. Ja, men PlayStation 4 är bättre för den har faktiskt plast i sig. Och ja, min Xbox One och den har en handkontroll som är rundare. Om vi säger så här, då kan vi komma undan, för du är liksom så här, men du tycker att den är bättre, du tycker att den är bättre. Fightas då online. I praktiska detaljer så får vi större spelarbaser att ta del av, utav annat. Så precis. Blir så man slipper sitta och vänta längre. Ja. Jag tror vad det innebär i nuläget är egentligen för de spel som du faktiskt gör, precis som du säger, jag tror det tydligaste är ju Xbox One mot Windows 10 kanske då. Det finns ju en del titlar. Bra exempel, det är ju typ Rocket League till exempel, som är den största. Jag tror, visst, det handlar ju i mångt och mycket också vilken typ av spel, så att det faktiskt blir rättvist och så här och allt det där. Men när man som Rocket League är ju ett perfekt exempel. Det är inte speciellt stor skillnad mellan mus och tangentbord och handkontroll. Så jag tror ju att definitivt, om det görs rätt liksom, eller görs från start bara, så kommer det inte vara något problem. Nej. Jag vet inte vad riktigt... Jag säger ju så här, alltså man kan ju ta och vända på hela frågan egentligen och tänka i ett parallellt universum där man sitter där. Alla spel finns på en plattform. Det är ju inte direkt att man sitter och tänker, åh, jag önskar att jag hade haft tre olika system att spela de här olika spelen med, där de är helt avgränsade från varandra. Det är ju inte den första tanken som man kommer på. Så slår man ihop logiken på det sättet, så är det ju så här, bara bra. Liksom. Jag tror att alla tjänar på det. Och man kan säga... om man vill, om den här fanboismen, så man sitter här borta och skrattar. Sen kan jag ju förstå från företagens sida liksom, såklart, att för att göra sin konsol exklusiv på ett annat sätt, så är det ju att de spelen som är där, du ska ju locka med något. Speciellt idag så köper allt. du köper in mångt och mycket i ett, speciellt med prenumerationsavgifter och sådana saker, så köper du in i ett ekosystem om inte annat. Mm. Det är ju inte så extremt som till exempel med telefonen i dagsläget, när du köper in liksom i hela det systemet, men det är liksom, det är Xbox One mot PlayStation Network liksom. Mm. Det finns för- och nackdelar med båda delarna. PlayStation Network till exempel hackas ju varenda jävla dag, så att men Xbox, ja, alltså. Det där tycker jag är en ganska kul kommentar, som just nu, i nuläget, så är det ju PlayStation som säger att nej, vi kan inte lita, vi värnar om våran spelarbas, och tänk på de stackars små barnen, vill inte att de ska kunna träffa på skumma folk, medan det är deras system som hackas höger och vänster. Vilket tycker jag är... Så har de tänk på de små barnen? Ja, nej, men alltså, de har ju sagt det, att vi vet, inom vårat system så vet vi liksom att här kan inte folk komma in, säger de ju sådär. Men att vi vet ju inte liksom ifall någon kan hacka oss från något annat systems sida ju. Och därför tänker de på de yngre personerna, att det kan ju liksom komma folk... Så det är därför folk... de inte vill ha cross-platform, för att de är rädda att bli hackade? Nej, ja, de säger att vi är säkra från våran sida, men så blir de hackade höger och vänster. Men att de kan ju inte förlita sig på hur det blir, för de kopplar ihop med något annat system liksom, att vad är det för folk där liksom, kan vi lita på att det är någon som har koll på att det inte försiggår något skumt, till exempel perversa människor och sånt där, eller folk som hotar och sånt från någon annan sida till en annan. De säger att inom vårat så har vi liksom vårt slutna system där liksom vi kan övervaka ifall det är någon som hotar eller någonting sånt där, så kan vi liksom se över det. Men att de kan ju inte liksom se över ifall det kommer från någon annan sida. Det är utav de andra de har sagt. Det är ju ren bullshit, alltså. Så är det ju. Ja, om vi säger så här, det här är ju bara skitsnack för dem, för att de är de som har sämst, för er som har PlayStation, jag är faktiskt väldigt ledsen för er en del att ni behackar så jävla mycket. Jag hatar liksom när Xboxen är ner eller något sånt där skit. Men att PlayStation har haft det betydligt mycket mer. Och sen tar de och säger att ja, vi litar inte på andra. Ja, men andra kanske inte ska lita på er, för att ni har den sämre säkerheten. Jag tror den bullshiten som de säger nu, det har inte att göra med att de ha med det här med säkerhetsaspekten. Det är bara de vill bara vara slutna för sig själva i sitt eget ekosystem, så att säga. Det är det egentligen. Och de vill egentligen inte bemöta det, tror jag. Jag tror bara att de hittar på svepskäl för att de ska slippa liksom dela med andra spel till exempel. För då blir det ju en fråga om detaljer istället, när man väljer en plattform som, ja, men vilken har bäst support, bäst säkerhet, bäst de här andra små detaljerna som kanske inte en vanlig människa liksom tänker på när de köper en konsol liksom. För det är ju oftast mer liksom, ja, det är ju inte kanske de mest hardcore super ultra gamers ibland, det är många som bara köper något, och då tar de ser dem, okej, om nu allting kan köras på alla konsoler, då tittar man ju inte längre på det, då tittar man ju på de små detaljerna. Jag tror vilken att, är billigast? Ja, det är nog många som tänker så. Då ska de definitivt vara billigast. Precis, ifall du är en gemene man som bara kollar liksom, där kan jag köpa alltihopa, var kan jag hitta den billigaste versionen av det? Precis. Men idag så är det ju nog mycket av det här också, såklart med känslan av att ha ett galleri av spel som inte går att få någon annanstans, om man ser till just betydelsen i sin konsol då. Mm. Men just cross-platform, jag tycker att det inte borde vara något problem, för det är ju inte alla spel som kräver det. Till att börja med är det ju bara multiplayer. Och du behöver inte ha det på alla multiplayer, för det är ju kanske inte alla som passar sig riktigt för att ha cross-platform. Så då är det ju ännu färre, som Rocket League än en gång då. Det är ett spel som är ganska arkadigt, men du kan bli bra. Vem som helst kan hoppa in och köra och ha roligt för en kort stund. Eller kan du köra i 10 timmar och bli ganska bra. Och det är ett perfekt liksom. Det är de spelen som de behöver hitta. Och där behöver ju Sony till exempel verkligen ta sig i kragen. Och fan, gör någonting. Herregud. Jag menar, till och med Nintendo är ju på G för att köra Rocket League och allt sånt där. Ju. Ja. Och som sagt, från utvecklarens sida, de säger det är ett knapptryck så kan vi ha det över alla system. Har de sagt något om cross-platform? Nintendo? Ja. Jag har för mig att de är på Rocket League, som ska väl komma ut här för mig, att de har sagt liksom att det är väl helt okej. Jag tror under det här liksom att förutsatt det är okej med alla andra och liksom att det fungerar utan problem. Ja, och sen alltså det blir ju en fråga om kundnytta också, för Microsoft har ju lite övertag i det här fallet när de har både PC-marknaden nedlåst och en del av konsolmarknaden, kanske inte en majoritet men en bra bit av den. Då kan de gå in och fixa cross-platform däremellan och kan de lämna Sony bakom sig om de skulle vilja det. Liksom. Och det är ju kundnytta för Xbox-spelare. Och då, det kanske är det som i slutändan motiverar Sony på riktigt att göra det. Fixa. Ja, och jag tror definitivt, för varje gång någon gör någonting som nu har ju faktiskt Phil Spencer, han har ju pratat om cross-platform länge och sen till slut så har det kommit nu i Windows 10 och så. Så det, på ett eller annat sätt så kommer det ge effekt, tror jag. Sen vet vi kanske inte i vilken mån, men jag tror just nu som Microsoft till exempel, med för när och om Sony faktiskt tar itu och gör någonting åt det, då behöver ju de steppa upp ännu mer. Som i nuläget så kanske inte alla Xbox One-titlar kommer bli Xbox Play Anywhere, men då kanske de måste ta det på alla. Vilket i sin tur kommer ge effekt, för att om du kan få alla Xbox One-titlar på Windows 10, då kanske många tänker, ja men du behöver inte ens göra en Xbox. Och sen ger det en effekt och så fortsätter. Så jag tror den bromsklossen, om Sony släpper på det, så kommer det ge effekt i så många steg på något sätt. Jag tror att någonting som också kommer påverka sig är ju den här tidsexklusiviteten, ifall vi kan få cross-platform över alla system och sådär. Det är ju något som kommer försvinna, för då finns det ingen mening liksom att vi har det här spelet i ett år för er. Ja, då är cross-platform totalt meningslöst. Det är ju något som kommer försvinna i så fall. Ja. Eller så ser de det som att ett hot emot det är att vi kan inte ha cross-platform för att vi har betalat de här dyra pengarna för att ha det här spelet exklusivt så här länge. Det kan liksom vara multiplayer-spel dock. Nej. Det har aldrig varit någon multiplayer-spel vad mig veteligen. Det har ju varit singelspelsspel, men Tomb Raider var ju det. Ja. Men det var ju också multiplayer, men att det är inte många som spelar det. Kul gameplay i alla fall på multiplayer. Men i alla fall, lite annorlunda. Men att på den biten så kan man ju se det som både ett plus och ett minus. Att det kan ju antingen ta ifrån eller liksom vara något som gör att det kanske saktas ner. Att bara, nej, vi tycker de har exklusivitet. Alltså jag är bara trött på alla de här jävla tidsexklusiva grejerna. Jag vill bli av med skiten. Men ja, tillbaka till min förra poäng där. Att yes. Hade allting varit omvänt så hade man inte önskat efter fler plattformar. Nej, precis. Ja, det måste ju. De kan ju skjuta sig i foten genom att öka cross-platforming. Så är det ju också. De kan ju verkligen, jag menar, om det mot förmodan skulle bli cross-platform på alla spel, då blir det ju svårt för någon av dem i slutändan. För det kommer alltid bli någon som får lite upper hand, tror jag. För det är lätt om du har ett spel som kommer till båda plattformarna, då handlar det om hur många spelare finns i spelarbasen snarare. Men de nya då, de tar ju oftast liksom efter vana kanske i nuläget, eller de exklusiva spelen. Men om allting skulle vara cross-platform, då kan det verkligen ändra hela situationen för branschen. Liksom. För då de stora Microsoft, Nintendo, då är liksom vem som har de exklusiva singleplay-spelen då helt enkelt. Ja. Sen efteråt, utöver, ifall multiplayer fungerar på allt, då är det liksom vem har de andra roliga spelen. Du pratar ju om tidsexklusivitet. Jag tror att skulle det bli betydligt bredare med cross-platform, då skulle det nog nästan bli mer tidsexklusiva spel. För då får du tidsexklusiva multiplayer-upplevelser. Just nu kan du bara spela valfritt multiplayer-spel på den här konsolen i 3, 5, 10 månader. Då blir ju det ett argument för dem. Ja. Men jag har sett så många som sagt, det är liksom, jag kan vänta. Ja, jo. Sen köper folk så här förhandsbokar i alla fall spelen. Då är det ju kört. Då tjänar de in pengarna, så släpper de igen. Folk är ju nötter ibland alltså. Ja, du är en av dem också. Det finns alltid extremt sällan om jag får säga så. Ja. Men att ja, det här är ju bara en helt enkelt en fråga liksom hur de vill göra. Mm. Och vi, som sagt, det kommer ju få en stor konsekvens för hela spelindustrin ifall de skulle öppna upp det egentligen för allihopa, som vi sa där, att det blir ju liksom, vem har det bästa priset, vem har den största spelarbasen. Just nu har ju PlayStation större spelarbas rent allmänt, de har ju fler sålda konsoler, så de har ju betydligt fler folk. Ja, som jag tror att det här skulle bli så här cross-platforming på riktigt mellan dem. Det skulle ju påverka, som nu ser vi att de kommer inom till exempel ta Microsoft Xbox, och det kommer egentligen tre iterationer redan av deras Xbox med den som kommer nu i höst, och då är det en uppgradering också. Så jag tror att vi skulle i så fall se en betydligt snabbare cykel av konsolerna, utifrån att om du ändå, då måste du utmärka det rent hårdvarumässigt. För om du kan spela alla spel på vilken konsol som helst, då måste du locka spelarna till din nya konsol. Så då blir det i så fall förmodligen en fråga om hårdvara, eller kanske nu är det ju 4K, vad fan kommer efter det? 8K eller? De kommer ju vilja liksom, de måste ju toppa varandra på något sätt. Hitta en USP. Så jag tror nog det finns mycket saker det verkligen kan påverka. Det vore skitintressant att se. Det kan ju fan, det skulle kunna påverka att någon försvinner till och med. Om alla skulle köpa Xbox One X till exempel, när de säger att cross-platforming finns för allt. Bye bye. Men vad fan, de kan ju inte förlora hur mycket pengar som helst så nu. Nej. Då skulle de ju ta bort resurserna istället. Exempelvis då. Det är ju bara teorier. Men det är jävligt intressant där. Faktiskt. Det blir tufft för dem ifall det ska bli så, för att det går inget bra på filmsidan för Sony. Och ifall det går inget bra på spelsidan. Vad har de då kvar i så fall? Ja. TV-apparater. Ja, de har ju lite prylar också. Så de har Sony också. Är ju ett litet sånt företag som har några händer, lite av varje kakburk. Liksom, ja, verkligen. Ja. Men det är ju just spel. Men det kunde vara motsatta håll också. Jag menar, om alla till exempel fortsätter med PlayStation, så kan det ju lika gärna ge att Microsoft måste kontra med ännu fler konsoler som blir ännu starkare, ännu oftare. Ja, förutsatt att det kanske är det som säljer just nu, men rent historiskt sett så har det ju varit tvärtom. Oftast varit den konsolen som inte har varit prestandamässigt kraftfulla som har vunnit den, vunnit den generationen då, så att säga. Men det kanske folk vänder sig om och säger att vi vill ha något bättre den här gången. Någonting som faktiskt är kraftfulla, kanske just för att spelen i sig är mer krävande. Mm. Ja, intressant. Ja. Jag är också bara lite nyfiken, för du har cross-platform, hur det blir liksom över, som sagt, prestandamässigt. Om vi tar till exempel Nintendo, vilket rent historiskt sett aldrig har haft det mest kraftfulla. Den har varit mer lekfulla spel och sånt där som inte har behövt dem mest. Men ifall man skulle ha någon sån här multiplayer-spel över, och Nintendo har aldrig varit de här liksom de mest våldsammaste spelen egentligen, hur det skulle funka där egentligen, ifall det skulle vara en censurerad version från deras sida med lite nedgraderad och allt sånt där grafiskt. Det blir intressant att se liksom hur det skulle påverka. Om jag ska påverka. Vara helt ärlig, så tror jag inte riktigt på att Nintendo någonsin egentligen skulle göra cross-platform med någon av Sony eller Microsoft. De har ju cross-platform mellan sina egna enheter idag till exempel. Finns det ju en viss interaktion då. Men jag tror det känns inte så mycket som dem. Jag tror att skulle det bli mer utbrett bland de inom situationstecken vanligare konsolerna. Nu har jag sålt väldigt bra de här till exempel med den senaste Switchen, men jag tror de känns en sån som nästan skulle göra tvärtom bara för att. De skulle sluta in sig ännu mer. Dessutom i och med att, precis som du säger det med hårdvara, de kommer inte kunna konkurrera riktigt, i alla fall med den här generationen som finns nu, på samma sätt. Vänta till Switch 2 kommer. Ja, precis. Och om de ska vara med i racet, fast det roliga skulle vara om de faktiskt säger men vi ska gå cross-platform, vi leker med idén att de skulle det, då måste de producera en enhet som håller ganska bra prestanda ändå. För då måste de hålla en kvalitet som är liksom på spelen över alla plattformar, någorlunda liknande. Liksom. I den bästa av världar så händer det. Alla jublar, springer på gatan och säger vi kan spela allihopa tillsammans, och då sjunger Kumbaya och håller varandras händer och säger vi spelar, vi älskar varandra. Så. Men det kanske inte händer. Jag sköt både en Xbox och en PlayStation. Yay! Yeah. Ja, men då tar vi rundar av veckans diskussion och så går vi in på övriga nördämnen där Kalle och Fredrik ska prata om Game of Thrones. Jag kommer gå och lägga av med headsetet och gömma mig. En tydlig markerad spoilervarning här nu då, helt enkelt. Mm. För det finns ju säkert de som inte har sett alla avsnitt. Jag har inte sett någonting ännu. Nej, men det bryr vi inte om. Nej. Kommer fallet spoilat. Nej, men vi kommer väl diskutera säsong 7 i sin helhet egentligen. Så att, från början till slut där, så skippa fram några minuter där så att inte. Vi kan väl bara säga till att börja med vad vi tycker om den här säsongen. Och om man ska ta, vad ska man göra? Kanske ta det på en 10-gradig skala, kanske jag skulle säga en 6,5 av 7 eller sånt där, jag vet inte. Eller av 7, va? Av 10 menar jag. 6,5 av 10. Det var en konstig skala. 5 av 7. Det var en märklig. Ja. Ja, där jag skulle nog höja betydligt mer. Ja. Jag skulle nog säga 8, 8,5 av 10. Det är nog en av de bästa hittills faktiskt. Ja. Jag tror att den är jättebra. Ja, alltså det är klart att det är Game of Thrones, så den är inte dålig. Så att det är ju så här, det blir någon konstig grej där man lägger Game of Thrones på en sån hög standard, för om man granskar den så hårt jämfört med andra tv-serier. Liksom. Precis. Speciellt på grund av källmaterialet och så, att det blir så stort, att det är rent historiskt så är det en sån invecklad serie. Men nu, rent från första början, så märker man ju direkt att du har mindre trådar som går samtidigt. Det är inte lika många parallella trådar som går. Så mindre, färre perspektiv att följa hela tiden. Det märktes också att det var färre avsnitt, tyckte jag. För att det var rappare tempo. Det var inte så mycket. Det var ju bara 7 avsnitt. Så. Precis. Och det märktes ganska tidigt i säsongen att nu så det ska liksom, det ska hända grejer. De snackar lite grann, men sen så klipper man direkt. De har snackat om en grej och så klipper de direkt och så händer den grejen direkt, typ. Tidigare säsonger har det inte riktigt varit så, utan de har verkligen tagit sin tid att göra andra saker, vad som helst egentligen, om det är så relevant eller inte. Ja, Fredrik, har du något annat i sin helhet att prata om, tror du? Ja, alltså det jag egentligen tycker är skönt, såklart, för det är många som, jag lyssnar på många som pratar om säsongen, och det är klart allt det här med trupper som transporteras och tiden och allt där. Fine. Mycket. Alla fått var, vi kan bara säga så, alla fått varsin transporter från Star Trek, så är vi glada. Så, det var ungefär. Det som de har gjort, det som är problemet där är egentligen att de inte visar på något sätt att tiden går, utan de klipper bara, och man antar ju att det har gått tid, ja, men man får inte riktigt koll, komma till den slutsatsen själv att här har det gått månad, två månader. Precis. Varje sekvens de visar händer nödvändigtvis, de kan vara hur långt från varandra som helst. Ja. Men däremot, som många säger, men det känns inte som Game of Thrones längre, för nu händer ju allting och det är så många som klarar sig. Men å andra sidan, du följer ett par individer som det går åt helvete för hela tiden. Det går verkligen käpprätt åt pipan och folk dör och blir av med händer och fötter och allt vad det är. Och sen när det går bra för folk, då klagar folk att det går bra. Som att det måste gå dåligt för folk. Som att inte livet faktiskt kan gå åt rätt håll ibland. Det är svårt. För tidigare säsonger och i böckerna för den delen så har man etablerat att det här är en serie som inte gör ursäktar liksom hjältarna av någon. Så att det är om det finns någon protagonist här någonstans, så är det väl liksom Jon Snow. Det man kan påstå att det är Tyrion också. Så. Och de har ju aldrig så här gett någon ursäkt till att de ska lyckas. Utan kommer de inför någon stor, liksom, någon stor utmaning, så är det på riktigt. Hotet är på riktigt. Folk kan och kommer dö. Det var lite det som var lite uppfriskande med den här serien. Det såg man ju liksom redan för säsong 1. Med Ned Stark, han var den här ståtliga, ärliga karaktären som ville göra rätt för sig. Han har upptäckt den här konspirationen, alltihopa. Och det slutade med att han blev halshuggen. Så att bara för att man är godhjärtad eller vad som helst i den här serien, så betyder inte det att man automatiskt kommer vinna, som man kanske kan tänka i andra filmer eller andra tv-serier. Och det är väl det som folk nu har tagit vidare in i den här säsongen och tänker, ja, men nu folk som vi bryr oss om, de överlever. Kanske lite för enkelt. Mm. Alltså jag tycker ändå att gnälla på det, för folk liksom, för att ha varit på ett visst sätt, som att inte den kan ändras. Liksom. Mm. Visst, jag förstår det här med att ja, men om någon gör på... i regel så har det varit att ju fort någon är godhjärtad så kommer den dö i princip. Det är nästan som ett calling card. Han gjorde någonting väldigt bra där, så han kommer dö inom 10 minuter. Ja. Och sen finns det ju vissa tvära kast i den här serien som jag inte riktigt... Ja. I säsongen menar jag. Ja. Om man ska ta en snabb överblick med vad som faktiskt har hänt. Ja, i första avsnittet så Arya hade ju ihjäl hela Frey-familjen. Mm. Vad har vi mer? Daenerys kommer till Dragonstone. Vad finns det mer? De Eurons flotta, de fångar ju upp Yara och company där. Och så vidare. Och sen så The White Walkers får en isdrake. Jag tycker de första... Nu ska vi se här om jag tänker rätt. De första 4 avsnitten var klockrena hur bra som helst. Speciellt det avsnittet med drakstriden där första. När de rider in i den där karavanen och sen så slaktar allihopa. Fantastiskt. Men sen så gick det lite neråt. För det märktes ju att det var så tydligt att de var tvungna att ge liksom White Walkers. De var tvungna att få en drake. Det var det som var slutklämmen. Alltså det var det som var tanken. De vill ha en drake så att de i sin tur kan få ner, liksom fälla hela väggen om man säger så. Den biten kan jag citera, men sättet som de fick den draken, att de på något sätt tror att vi måste ta oss upp förbi väggen där det är jättefarligt alltihopa. Det var så himla rakt upp och ner, jättekrystat och håller på. Jättekonstigt. Jag förstod ingenting varför de bara vi måste hämta ner en zombie och visa för Cersei. Det var så här, varför det? Okej. De behövde den plotteversen för att de skulle kunna få en isdrake liksom. Det var det som var hela grejen. Alltså, den köpte jag faktiskt, för hon är det någonting hon är, så är hon ju sjukt obstinat. Hon kommer inte tro någon. Hon måste se med egna ögon liksom. Så jag förstår att de la in den plotten. Jag förstår varför den är. Och sen kanske genomförandet. De hade ju ingen, det är liksom, det blir ju klart på ett avsnitt. Ja. I princip. Så de visas upp, de på något sätt antyder att de går väldigt länge och så hittar de egentligen någon som de kan tillfånga ta. Som tur var så lyckas de hitta någon enstaka snubbe där med lite zombies och döda honom och ta hans. Så var det av en händelse, så var det bara en zombie kvar som överlevde när de dödade huvudsnubben, White Walker där. Så allt tur. Och sen så lyckas Gendry, han lyckas maratonspringa ner från där de är, där ner till Eastwatch, skicka en fågel ner till Dragonstone och sen så där nere flyger upp till bortom väggen. Då, The Wall. Det enda de visar som att tiden har gått vidare är ju att isen har ju frysit igen. Mm. Och vad kan det ta? Det tar ju inte mer än ett dygn egentligen. Alltså, ja, det tar... Det beror, alltså nej, du kan ju få tjock, is. Ja, det beror på hur tjockt. Alltså det här har ju folk snackat om. Ja. De säger, för att få så tjockt för att de ska kunna gå så åtminstone 3 dagar då. 3 nätter. Sen så har de ju lyckats räkna ut hur långt det är mellan Dragonstone och Eastwatch och allt det här. Och då har man kommit fram till att det är några typ 3000 miles, vilket är någonting. Jag tycker det är lite kul också ändå, för det är så många som gick in och pratade om det. Men det är, om du skickar en jävla korp ner... Så ska hon flyga upp. Du kommer inte hinna. Om det är en värld som har drakar i sig. Du får ju köpa lite nu. Va? Ja, köp fast... Lite. Ja, det är ju så sant. Det är ju samma argument. Det är ju mycket fiktion. Ja. Och det är klart, det finns en egen realitet i deras värld. Så att säga. Det är samma argument för som dem. Med varför Sam fortfarande är tjock. Liksom. Han skådespelaren svarar på det själv. Vi har ju magi och drakar i den här serien. Men det du hänger upp det på är att jag fortfarande är tjock. Är det någon som har hängt upp sig på det? Ja, absolut. De säger ju det. Men han har ju gått runt så himla mycket och jobbat så himla hårt rent fysiskt. Så han kan ju inte vara tjock längre. Så här. Och det är så här... Ja, jag köper det liksom, att man måste liksom släppa på de här detaljerna. Vi kan väl ta några low points och några high points, så att om vi kommer på några på rak arm sådär. Jag tror säkert vi kan säkert prata om varje avsnitt och gå igenom lite på sådär, men high point och en low point är ju just hur de löser alla trådar. Det som är dåligt är att det går snabbt. det som är bra. Vi får ju den här payoffen till slut. Alltså tänk här, om man tar, som du säger, hur de löser allt det. I den här säsongen så hade vi flest så här återträffar igen, alltså reunions, än vad man någonsin sett tidigare. Arya kommer tillbaka till Winterfell, alla får syns igen, Bran kommer tillbaka till Winterfell, Arya får träffa sin varg, alltihopa, vad är det mer, Jon får äntligen träffa Daenerys, alltså hur många som helst som äntligen får träffas, som liksom, vi har följt de här spåren sida vid sida och nu så tvinnar de äntligen ihop de här trådarna. Men det varje gång det hände en sån där reunion, det kändes så verkanslöst på något sätt. Det var så här, aha, nu är vi tillsammans igen, bra. Då var det avklarat. Ja, jag tänkte på det också. För just, visst, det fanns några som jag varit mer, fick ett starkare intryck av än andra. Men många var också så här, det bara händer liksom. De bygger inte upp inför det. Det blir inte någon så här super payoff kanske när det väl händer. Så det är absolut, det håller jag med om. Sen så högpunkt, ja, alltså det kan ju ta många exempel, alltså det på ett sätt så är det väl bra att det börjar hända grejer, för att, jag menar, nu har man ju ett väldigt tydligt hot. Jag hade ju teori om den här säsongen tidigare, att nu ska vi den här säsongen ska ägna oss åt att de interna konflikterna i Westeros, de ska avslutas nu, så att mänskligheten, eller vad man vill säga, de levande ska enas mot döden, eller vad man vill kalla det liksom. Och det är på ett sätt var det väl så. Det var inte som att Cersei dog eller någonting där och blev helt undankastad. Hon kommer ju göra sin egna grej. Visar ju redan från början att hon inte ville hålla. Särskilt i sista avsnittet där visar ju att hon kanske säger en sak, men hon har ju gått bananas verkligen. Ja, verkligen. Jösses. Hon bulle i ugnen och allt. Ja, verkligen. Verkligen. Eller? Ja. Men fan, jag menar, jag är ändå ganska nöjd med säsongen. För jag vet ju, vi har ju alla vetat att det är bara en säsong efter. Och antingen var att de skulle bara bygga upp för Cersei hela den här säsongen. Eller avsluta, få klart det på sätt och vis den här säsongen. Vilket de körde på för att bygga upp mot Night King-grejen nästa säsong. Roligt att han kastar spjut på den draken som flyger långt bort istället för den som står mitt framför honom, ganska bara 100 meter bort, men ja. Det är en helt annan. Ja, verkligen. Det finns mycket där. Jag funderar fram och tillbaka på den där. Jag tänker, för hur kommer det sig att han har de tre spjuten till handa där? Och varför tog han inte och kastade direkt mot den draken? Som var närast. För de, om vi säger så här, rent generellt över hela serien så är ju allt varit ganska så uttänkt. Oh ja. Och det känns som att om man nu har tre till, nu är vi bara på den här detaljen, men det är en intressant detalj bland alla detaljer som finns. Om man nu har bara tre spjut och han till exempel har den här kontakten indirekt med Bran till exempel, som kan se in i framtiden och se dåtid. Kan han kanske se in i framtid? Om han kan se in i framtiden, han vet att han ska ta ut den för att få den draken. Oh ja. Han kanske redan räknar med det. Det kanske är därför han hade kedjorna. Ja. Och så ställer man frågan, men de här, de visar upp de här kartorna som säger att så här långt har döda armén gått jämfört med hur mycket våra karaktärer har rest runt. Men så tänker man ju så här också. Ja, fast de här White Walkers, de har existerat tusentals år. De har inte bråttom någonstans. Det de väntar på är att vintern ska sätta sig ordentligt. Det är det de väntar på. Precis. Vintern är ju på väg. Så det är ju det de väntar på egentligen. Så det finns ju mycket finns det ju. Det finns mycket man kan liksom ta upp och så bara, det här känns ologiskt, men så finns det bortförklaringar på allting egentligen. Ja, och om inte annat, jag har ändå lite tillit på att de faktiskt förhoppningsvis kommer anknyta till några av de här sakerna som många liksom, hur gick det så där? Varför, hur visste den där, eller han där, eller hon där? Sen så har de ju basically gått in och liksom bekräftat vad som var en fan-teori från första början med att med vem som är Jon Snows riktiga föräldrar och sådana saker. Men de sa inte det, de visade det indirekt i säsong 6, men nu så sa de det rakt ut. Två karaktärer diskuterade det rakt ut. Det kändes som att de ville få det ur vägen. Ja. De kände att det var en sån detalj som de tänkte, nu vi gör det bara så. Ja, precis. Och nu så när man går tillbaka, komma vidare på något sätt, känns det. När man går tillbaka så känns det ganska glasklart egentligen när man går och tittar på böckerna, hur vissa ord, de har vissa ordlekar så att säga mellan John och andra karaktärer. Mm. Det är lite för detaljerat att gå in på här, men det finns speciellt i böckerna så finns det väldigt mycket såna här repliker som antyder på de här sakerna. Och med facit i hand så känns det ju väldigt uppenbart, men tidigare när man typ bara hade kanske några antal böcker så var det inte lika uppenbart egentligen. Men jag är nyfiken, nu, det har inte varit många dödsfall, känns det som. Nej, alltså, det har det betydelsefulla inte, det så... dödsfall. Det har ju dött folk här och var, men har brunnit upp allt vad det är. Den där prästen för oss med, han dog ju, men det var inte så jävla viktigt. Och nej. Det kändes, vissa karaktärer kom ju lite väl lätt undan, som vi nämnde tidigare. Det som jag minns var ju när de slog på den här lilla stenen mitt i vattnet, så var ju Tormund, han var ju på väg att åka ner. Men så kom ju The Hound och räddade han i sista sekund. Och där kändes det, där hade det faktiskt varit väldigt passande om han hade strykit med där. Det är det som är så roligt, för de har ju satt förväntningarna genom 6 år att ju fort någon är på väg, och när de sätter liksom, de sätter en viss musik och sen så ser man någonting är på väg, då folk tänker ju nu ryker den här, det är folk, och så ryker den inte, drar de på sin enda istället liksom. Jag tycker det är lite kul ändå. Det är så många som, det är ungefär som när han Rickon dog i förra säsongen liksom. Ofta så är det liksom, han skjuter en pil, han skjuter två, och sen tar han på tredje. Nu var det, han skjuter en, två, tre. Missar. Och sen på fjärde liksom. Då träffar. Ja. Så det, de har börjat med lite så här. Och sen alla de här övergångarna som de har haft. Med, de tar bort Grayscale från Jorah Mormont. Ja just det var ju helt meningslöst. Över till en paj. Ja, det finns ju, om vi säger så här, nu inför nästa säsong. Det finns ju många karaktärer som jag tror kommer gå en hjältedöd till mötes liksom. Jorah Mormont. Jag tänker mig kan dö ganska lätt snabbt liksom. Ja. Cersei kommer dö, tror jag. Ja. Det är ju man fattar ju det utifrån vad en karaktär har att göra. Vad hade Tyrion att göra den här säsongen egentligen? Jag var nästan på väg att tro att han skulle ryka. Det var ju lite tråkigt faktiskt. Vissa väldigt viktiga bikaraktärer tidigare som typ tänker på Littlefinger, nu är han dödad, men han har ju varit väldigt viktig tidigare. Jag tänker på, vad fan heter han då? Han flintskallen. Nu har jag tappat hans namn bara för det. Varys. Han stod ju bara och kollade på och såg lite orolig ut den här säsongen. Mm. Likaså Tyrion. Tyrion la ju för sig upp lite krigsplaner och sånt där. Men han stod ju liksom för det mesta och kollade på egentligen och såg också lite orolig ut. Likaså med Melisandre såg och tittade på bara sådana saker. Så att vissa karaktärer har ju bara varit liksom väldigt mycket set dressing eller så den här säsongen. Och det är väl, i och för sig, har väl mångt och mycket att göra med att det bara var 7 avsnitt och de hade lite pressat på tid. De kanske hade haft mer att göra om det fanns 3 avsnitt till då och fylla ut. Så. Ja, vad tror du inför nästa säsong då? Om vi leker lite då? Vi kan väl spekulera lite? Ja, sure. Vilka ryker först? Och vilka favoriter tror du ryker? Finns det några favoriter? Frågan är ju då, alltså det är så oerhört svårt att säga, men de har ju redan etablerat att drakarna är ju inte odödliga. De människor har ju sina så här, de här ballistas, de precis. Stora armborsten. Och Night Kings har sina jävla olympiadspjut. Så att de är ju inte odödliga längre, eller till synes i alla fall, de är inte den här. Vet du vad som skulle vara, det skulle inte förvåna mig om att de, säger att det går, jag vet inte hur många avsnitt det ska vara, men säger att det går 3 avsnitt, de har hela tiden fight mot White Walkers, till slut så klarar de biffen på ett eller annat sätt, många dör, alltid någon man tycker om, och sen klarar sig båda drakarna, och sen när de vänder tillbaka så har ju Cersei gjort det som man inte vill, och hon har ihjäl en drakjävel, eller kanske till och med 2. Jag vet inte fan om hon tar 2, men hon tar minst en drake kommer ju dö, tror jag, definitivt. Alltså. Oja. Sen är ju frågan vilken av drakarna det är, för Drogon är ju den draken som har fått mest uppmärksamhet, den som hon brukar rida på. Precis. Så det är kanske den som stryker med då, i så fall, just bara för det. Det skulle ju ge mest impact, skulle det ju. Så att, men jag tror, det finns ju lite så här bakomliggande profetior, så det var ju många säsonger sedan så såg man ju en flashback där Cersei var till någon så här spådam och fick en profetia, och då sa de att hon skulle bli förrådd. Så. Precis. Och den sista biten av den profetien som finns kvar är att hon ska bli föråldrad av en familjemedlem. Och då, vem finns det kvar? Det är Jaime som är kvar. Mm. Och Jaime, hon har ju trott finns... Tyrion hela tiden. Ja, men... precis. Och hon, det finns ju vissa paralleller där med Jaimes story också. Han var ju dödade Mad King Aerys också. Mm. Och då måste han gå och göra det igen, fast den här gången så är det sin sida. I och för sig nu, det sista som hände i det säsongen var ju att Jaime räddade ifrån, för han vill inte hjälpa till längre. Ja, hon hotar ju honom nästan, alltså hon hotar ju livet av honom egentligen. Så hon har ju verkligen, nu, alltså hon går ju inte att rädda på något sätt som karaktär. Alltså, nej, det finns ju ingen. Hon, på något sätt kommer hon dö, sen om hon i värsta fall blir en White Walker, ingen aning, men jag tror att hon dör ju, hon måste dö alltså. Det är som alla som är riktiga uber bad guys på ett eller annat sätt följs innan får de sitt. Även om de hinner döda några hjältar på vägen. Om jag får komma med någon liten vild spekulation. Det som jag vill säga är ju det som kallas i community-cirklar, så är det som kallas för Clegane Bowl. Precis. Vet The Mountain of the Hounds Lost. Och de har fått träffa varandra nu. Så att jag menar, det är ju inte helt oresonligt att de ska få... fightas. Ja, det var ju snarare nästan en bekräftan på att det skulle komma, tyckte jag. Ja. Han kommer gå fram där i sista avsnitt och säga, du vet vad du ska allt få. Dessutom så kan man ju säga så här också, vi vet ju inte hur stark The Mountain faktiskt är egentligen. Mm. Vi har ingen aning. Alltså, för han har inte han kanske är bara massa muskler men ingen hjärna, så han kanske inte kan slåss ordentligt, så att han kanske klarar det jätteenkelt, för att The Mountain, han kan inte tänka ordentligt. Vet du, jag skulle gissa på, för egentligen The Hound har ju inte så mycket att göra alltså, som karaktär. Nej, så skulle inte förvåna om båda där samtidigt. Faktiskt, det skulle funka helt och det skulle vara helt rimligt också, för att The Hound, han har ju haft sin ark egentligen. Han har ju gått från att vara personlig vakt till kungen, till Joffrey från början, och sen så vill han sälja Arya, få pengar för henne. Och sen så när han nästan dog så blev han istället någon slags försvarare av det små folket på något vänster. Och nu är han nästan lite halvreligiös igen och så. Så att han ju redan har haft sin ark, så att avsluta den skulle inte vara helt orimligt, tror jag. Nej, precis. Nej, jag skulle gissa faktiskt han... Tyrion... Tyrion kommer att överleva, tror jag. Det är nästan, för som karaktär har han ju egentligen inte så mycket att göra. Nej, inte längre. Men det som jag tror att anledningen är det mest är att det är George R. R. Martins favoritkaraktär. Hans egna favorit. Jag tror inte han kommer att ha ihjäl honom. Don't you think you will kill his darlings? Nej, det tror jag inte. Inte på det. Nej, det tror jag inte. Är det inte där man säger att man skadar ju alltid den man älskar mest och så? Mm. Ja... För jag tror till och med att han har gått, att det är rent allmänt känt att för de karaktärer som jag vet att ni tog upp i början där, att de karaktärer som antingen de har gjort något bra eller att liksom man ser att de har en stor, de kan göra något stort, att det är de som troligtvis kommer trilla av pin. Det känns ju lite grann som det. Jag tror som till exempel om vi kollar på Jon och Daenerys, egentligen om han får henne att bli med barn så skulle han ju egentligen kunna dö. För då han... Eller tvärtom, att då har Daenerys gjort sitt, typ. Precis. Så. Hon är ju lite på... Hon är ju andra hand nu. Hon blir ju på tredje hand nu egentligen, om hon skulle till exempel få en bebis. Precis. Annars, Arya och Sansa, jag tror att de överlever. Men Sansa kommer nog definitivt... Den som kanske dör då är väl Arya då i så fall. Ja. Ja. No. Jag tycker att liksom... Arya är min favorit, så jag hoppas på att hon klarar sig i alla fall. Det finns det lite så här sidospår. Frågan är om det är ens viktigt att ge dem någon död, för att det kanske inte gör så mycket. Till exempel, jag tänker på typ Tormund och Bronn och de här sidokaraktärerna. Kommer det ens påverka någonting om de dör? Är det så lös? Kommer det... Det är ju det. Där satt du verkligen spiken, alltså huvudet på spiken. För frågan är ju egentligen, vad har karaktärerna att ge liksom till storyn? Som Tormund egentligen har ju ingenting mer. Alltså då tappar vi liksom den här lilla comic relief-karaktären med att han sitter och försöker flirta ihop sig med Brienne. Typ. Han är ju lite rolig, men han har ju uppfyllt sitt syfte. Liksom, för hans stora syfte var ju att guida runt Jon liksom, i tidigare säsonger. Så. det var ju det som var hela hans grej. Liksom. Ja, precis. Och sen har vi ju Theon också. Som jag, han måste ju dö. Ja. Han kommer ju dö definitivt. Han har ju redan upplevt något som är typ värre än döden. Som är, ja. Med alla den. Så, men frågan är ju, han kommer ju ge sig an och försöka... Men vad ska han göra när serien är klar? Liksom? Det hans mål just nu är ju att försöka rädda sin syster igen. Det är det han ska göra. Jag tror definitivt han lyckas med det dock. Det tror jag. Det tror jag säkert. Det tror jag. Han kommer säkert få någon sån här stordåd för liksom, vad ska man säga, göra rätt för sig själv. Och sen kommer han liksom, då är hans ark slut. Liksom. Mm. Han har verkligen gjort det här liksom, heroiska dådet. Och sen kommer han liksom trilla av pin. Mm. Precis. Vad tror du om Jaime då? Han kommer det känns ju som, tror du, ganska bra tror jag. Tror du det? Jag tror han kommer dö. Jag tror han kommer dö tillsammans med Cersei. Att de typ... Ja, så kan det vara, för att om man ska följa profetian så ska man ju tro att det är Jaime som dödar Cersei, men då kanske Cersei gör sin sista stöt liksom, och dödar han samtidigt också kanske. Typ med det här giftet i King's Landing eller någonting. Eller med det här giftet typ, att hon planerar döda honom, de typ kysser varandra en sista gång och sen så hugger han ihjäl henne och så visar det sig, ja, nu är jag död. Så, typ en sån grej. Ja, för jag tänker efter liksom, var ska han ha en plats liksom? Det känns som att han egentligen han har ju satsat på fel häst liksom. Han har ju spelat på den förlorande sidan, så han har inte så mycket att komma med om man tittar det politiska sättet liksom, efterhand nu, så har inte han så mycket och han har bränt alla broar som finns egentligen ju. De är intressanta, för Cersei var ju ganska så, hon var lite i bakgrunden de första säsongen så där liksom, med King Robert, och sen fortsatte det liksom så, medan han var den stora, han var ju liksom, han snackade, han var ju den här Kingslayer som var så bra så. Men sen så hände allt skit och hon blev ju värre och värre, tog mer plats. Mm. Och han blev mer och mer som en människa istället. Ja, han blev mer, alltså, man gillar han mer och mer. Han blir mer till av en protagonist än någonting annat, liksom, när han har fått de här upplevelserna. Det är han som är de mest rimliga karaktärerna inom den familjen, liksom. Hur är Bronn där då? Nej, jag tror inte. Det kommer inte leda någon. Han är så populär. Han är jävla skön. Alltså, ja, han är skön. Och Davos tycker jag om också. Ja, Davos. Men han är han också en av de bästa i bilsgubben, Davos. Så jävla rimlig bara. Ja, den scenen när han ska prata med vakterna från ja, just det. Ska ge dem någon jävla svamp eller vad fan det nu var, för att det ska sätta igång deras potens. Ja, just det. Och sen så blir Gendry trött på skiten och bara mopsar ihjäl dem med jävla hammare. Ja, bara, ja, men det är ju för att Tyrion kommer. De du ser bekant ut. Vi letar efter en dvärg med det där ärlet. Och de bara, skit också. Ja, fan ihjäl de här två vakterna. Smack. Ja, nej, men det var ju kul. Game of Thrones faktiskt. Ja, alltså det har man ju sagt tidigare om saker man verkligen kritiserar mycket, men anledningen till att man går in i så mycket detalj på allting, det är ju mångt och mycket för att man älskar det så himla mycket. Precis. Man bryr sig väldigt mycket om vad som händer. Det här är ju verkligen alltså 2010-talets mest prominenta serier, både budget, story och word of mouth verkligen. Ja, alltså det, verkligen. Verkligen. Det har ju verkligen blivit det nya man ska prata om. Måndagar, vilka har sett det, vilka inte sett det, vad får man inte prata om för vilka? Liksom. Yes. Många var helt rabiata på jobbet. Såhär. Oavsett hur tidigt de skulle upp för att man ska jobba, så går de upp en timme tidigare för att de ska kunna titta på avsnittet när det liksom har kommit ut. Jag är inte bättre där. Jag gjorde också sådana gånger att jag tog... gick och la mig lite tidigare, gick upp lite tidigare för att ta sätta mig och göra en bra frukost och sitta och titta på veckans avsnitt liksom. För att man sen kan diskutera om det på jobbet sen. Precis. Men nästa säsong, det ser ju inte ut att bli nästa år, utan det verkar som att det kommer först 2019 som jag har förstått det. Ja, och det handlar väl kanske för det mesta om att det blir mycket spektakel nästa sista säsongen kanske. Det är ju 6 avsnitt som ska vara längre, de ska vara ju filmlängd på dem, typ 1,30 skulle jag tippa på framåt över. Ja. Så jag kan väl förstå, de har inte börjat filma än heller så. Nej, så det tycker jag är helt okej. Nu är det så här, jag känner att det finns... just nu står 2018 här, men som sagt, det kan ju bara vara... Ja, du tänker på IMDb. Ja, men det har stått hela tiden. Ja, det är nog bara en placeholder som sagt. Ja. Tycker det är helt okej, de kan ta så mycket tid som det. Jag tror att det som tar lång tid är väl alla stora set pieces de ska filma. Ja, postproduktionen också säkert. Ja, och sen så... Men det, man tänker själv egentligen, de ska göra 6 stycken filmer. Ja, precis. Mm. Ja, men så... Vad gäller... Visst, jag sitter, man sitter där. Åh, oh, jag vill ha det nu redan, men det är klart. Det är som en spel. Bättre med lite senare och bra än tidigare och dåligt. Så. Ja, och påskyndat och så. Ja. Ja, speciellt om vi ser till liksom hur mycket storyline det är i de här. Det är så många trådar som ska bindas ihop, precis som i många stora spel. Liksom, där det är liksom plotline som ska hållas ihop. Och man vill ju inte att, när det väl avslutar, att folk liksom bara... Och det är allt. Va? Men den här grejen, det är ju grejen, lite det som grejen. Är bra också nu. Att de har faktiskt, det kan ju vara också ett skäl till varför de kanske avslutar så mycket som de gjorde i den här serien. Eller avslutar, liksom, förde samman saker och ting. Att de ska ha lite lättare att ta ut... att ta sin tid med de karaktärer som finns kvar. Liksom. Ja, som faktiskt betyder någonting. Vi har ju sagt det hur många gånger som helst nu, att det finns, om en karaktär, vissa karaktärer som dör nu, det kommer inte påverka någonting. Då är det så här, men då är det lika bra, om deras död inte skulle göra någonting till det stora hela, då kan man lika gärna skita i dem i så fall. Vet du vad? Jag undrar inte. För vi har ju många som, det har inte varit något bra, liksom, eller bra, det har inte varit så många bra, alltså, karaktärer som man tycker om som har dött. Men jag tror nästan att de har med flit avvakta med det här, för att det kommer, i och med att de bygger upp karaktärerna, de blir mer likable, som Bronn till exempel, är jävligt likable. Men om du håller på dem, och sen så bara dör det folk i nästa säsong. Alla i varje avsnitt. Ja. Liksom, första avsnitt, 4 stycken. Ja, typ. Ja, men liksom att det är hela tiden de här som man tycker om. Det kommer ta så jävla mycket för alla som tittar på. Att nu, kanske fan, nästa säsong de verkligen får de här ordentliga käftsmällarna. Men det var ju ungefär som i det här avsnittet med karavanen. Mm. När Daenerys åker med draken och sen är Bronn där. Och man vet inte vem man ska ge, vem vill jag ska klara det här? Nej, men det är ju perfekt egentligen. Det är ju perfekt drama, för du sitter och har det är konflikter. Det är en intern konflikt. Vem ska du hoppas på kommer klara det här? Precis. Det finns, det är grått, och Bronn gillar man ju bara för att han är så jävla vitsig. Liksom. Det är hans grej. Han är ju bara rolig och tycker han är bra. Liksom. Det är det som är hans grej. Så det är skitbra att man kan sitta och tänka så att men det är ju bra att Daenerys har ihjäl lite soldater, men nej, hon ska inte andas eld på Bronn, det vill vi inte. Så tror man nu händer det, för man, det kändes ju som det här, verkligen, att nu kommer han ryka här, bokstavligen talat. Men så vart det inte så, och då vart man nästan paff. Ja, och sen hoppar han ner i vattnet. Att han inte, för jag tänkte, fan, nu är det ett sånt tid och de har den musiken också. Vad jobbigt det kommer att bli. Det finns viss substans i ditt argument här. För nu har den här säsongen så har ju många överlevt. Kanske är så nästa säsong, nu jävlar. Nu kommer, nu kommer folk dö som flugor nästa säsong. Absolut. Nästa Red Wedding. Det är ju sista säsongen. Så då har nu är det ju då som gäller. Nu ska det hända. Allting ska klaras upp. Liksom. Ja. Och alla som inte behöver vara kvar i storyn, de kommer skrivas ut. På ett roligt sätt säkert. Och sen kanske det blir lite sagoslut för någon, vad vet jag. Någon måste det gå bra för i slutet, tycker jag. Låt inte alla dö. Snälla. Men. Där har vi snackat om Game of Thrones, så det både räcker och blir över i alla fall. Ja, det vet jag, intressant att höra. Ja, jag skulle kunna prata om Game of Thrones i timmar. Alltså. Mm. Ja, jag skulle kunna lyssna mer. Jag har inte lyssnat någonting, men i alla fall. Jag har gått och städat bara mina spel istället. Nej. Men det blir intressant att lyssna. När jag har sett klart skiten, ska det bli intressant att höra era åsikter där. Kan vi säkert ha en uppföljare på de andra som har sett det också. Vi vet att de andra säkert vill prata. Ja, det finns det säkert. För all del. Ja, och om ni har några teorier som ni tycker vi har missat, så det får ni gärna skriva in om. Jag är öppen för alla slags fan-teorier. Det är bara dräller om dem. Så skicka in tankar, idéer. Liksom. Vad tror ni liksom, om säsong 8? Vem kommer klara sig, vem kommer inte klara sig? Kommer vi få massa härligt våld i sista säsongen? Precis, info@nordipodcast.se. Yes. Men med det så tar vi runt ihop övriga nördämnen. Och så går vi in på lyssnafrågor, vilket unge herr Fredrik har hand om. Yes, på tal om mejl då. Vi har ju fått lite mejl och vi har 3 här som vi tänkte ta upp. Först har vi från Tommy, han skriver så här. Hej, Älskade ert senaste avsnitt. Riktigt underhållande. Jag håller med till viss del om Death Note. Det kändes men kände att det gick alldeles för snabbt i början. De kunde inte bygga upp det bra nog. Jag förstår självklart varför. Det är en filmadaption. Man måste ändra sånt. Men kändes förhastat ändå. Annars var det mycket riktigt en helt okej film. Men sen skriver han. Vad tror ni om Xbox One X? Ni kanske har pratat om det redan. Men är nyfiken på om någon av er ska skaffa den. Eller inte skaffa den. Och varför? Se fram emot nästa avsnitt. Stort tack på förhand. Så, är det någon som har lite... Vad tror vi om Xbox One X? Till att börja med då. Jag har väl ganska stora förhoppningar ändå. För att om de saker som de har sagt om den alltså stämmer vad gäller prestanda, rent prestandamässigt så kommer jag nog införskaffa en, för att det är väl det som har tryckt mig från konsolen just nu är just prestandan, och man kan tycka att jag är lite fisförnämnd i det anseendet, men ja, det är han. Ja, precis. Det kan väl dels hålla med om det, men när jag sitter med en burk här bredvid mig som har kostat 19 lax, då kan man inte komma med sin lilla konsol och säga att ja, men den här är jättebra. Sen så sitter man och har låg bild uppdateringsfrekvens och allting, och det ser för jävligt ut, spelen ser bedrövliga ut, och man bara nej, inte min grej liksom. Plus att flexibiliteten med PC i allmänhet liksom. Men om de lyckas med det här, för de har ju sagt att dels så ska prestandan vara bättre för bara den råa kapaciteten eller prestandan i sig, men också liksom effektiviteten, för de påstår att de har ändrat hur man programmerar spelen till konsolen, så man kan i sin tur få ut ännu mer prestanda ur liksom varenda liten droppe prestanda du har som finns att få ut, går att få ut, just för att du har väldigt få lite overhead när du programmerar för konsolen. Så ligger priset rätt. Man kan väl förvänta sig en 6000 någonstans där, plus minus. Och jag tycker priset ligger rätt till. Då... Jag har sett det för 5 och 3. Ja, det är ännu bättre. Varför inte? Alltså, ännu bättre. Ju billigare desto bättre. Men... Ja, jo. Så att det här kan ju vara... Om de gör de här bitarna rätt, så kan det här vara den första konsolen jag köper igen sen jag hoppade av förra konsolgenerationen. Just för att de för min del så spelar de bitarna, eller jag förstår. Ja, och den känns ju faktiskt mer PC på det sättet att du kommer ju kunna välja i de spel som det faktiskt har en enhanced som är verkligen gjorda för konsolen, att du kan välja typ mellan tre olika lägen i vissa fall liksom, som FPS eller kanske ha bättre kvalitet. För min del så det handlar inte om att jag ska kunna spela i 4K eller sånt där, så att det är det är inte det handlar om, utan det som jag vill att konsolerna ska uppnå är bra prestanda 1080p 60fps. Det är den måttstocken som jag vill se. För det är det som jag spelar efter. Jag har inte någon 4K-skärm i alla fall, så det spelar ingen roll. Nej, men just 1080p 60fps, jag tycker det är en rimlig förväntning i det här laget. Ja, verkligen. Och det är ju det som de har varit väldigt ute med. För en av de här nästan pre-standarden som finns i de här spelen som är anpassade för det har just 1080p 60fps. Sen kanske de kanske wobblar i upplösningen. Det har ju varit en teknik som, på vissa sätt, som man har använt på Xbox One mycket med att de dynamiska ändrar upplösningen. Typ Halo 5 var ju ett sånt spel som gjorde det mycket. Men jag tror definitivt att det kommer finnas många spel vad det lider som faktiskt kör fullt ut på det. Så kommer det vara liksom... Vad var det? De kom ut med en lista på, vad var det, 100 spel som skulle... Yep. Som skulle vara anpassade för just det här. Eller de som skulle få stödet för det i alla fall. Precis. Så det tycker jag det är riktigt bra. De är redan nu ute i god tid och visar att det finns mycket av det gamla. Och det som komma skall kommer vara liksom klart för konsolen när den släpps. Liksom. För min egen del så jag har Xbox One. Det får nog hålla. Jag kommer nog inte köpa den här. Jag tycker det är kul att det kommer. Det händer på konsolmarknaden lite grejer. Och jag tror... att beroende på hur bra det kommer gå för den här så kommer Sony också behöva agera på det, vilket jag tycker är extra kul. Ja, de spelade sin hand lite snabbt där verkligen, Sony, med att de gick ut med PlayStation Pro direkt, och den var inte speciellt mycket kraftfullare. Det är klart de var ju det, men inte speciellt avsevärt. Inte de samma ville hopp. Ju bara ha och säga 4K, även om det inte var native liksom. Ja, eller bara säga så de har det. De säger någon konstig så här 1600p-upplösning som de scalar upp till 4K, så det blir bara jättekonstigt och konsolen klarar inte av det egentligen. Men det, det är egentligen det som jag ser fram emot. Det som jag skulle hålla utkik om man är som jag, bryr sig om de här bitarna när det gäller prestanda, så att det man ska hålla utkik över, det finns en YouTube-kanal som heter Digital Foundry. Ja, de gör FPS-analyser på både konsol och PC, hårdvara. Och de har väldigt exakt, alltså man kan ta typ två stycken versioner av en, man kan ta Xbox One-versionen och PlayStation 4-versionen och jämföra dem exakt mot varandra prestandamässigt, så man ser exakta grafer och sånt där, om när det dippar och sådana saker. Mm. Det är deras prestandatester som jag väntar på. När jag har sett dem, för de litar jag verkligen på, när de har kommit, ser det bra ut då kan jag tänka mig att köpa en sån här. En Xbox One X. Jag tänkte, för han skrev ju också om Xbox One, om någon ska skaffa den eller om någon av oss inte ska skaffa den. Och varför? Är det någon av er som av något särskilt skäl inte kommer skaffa den utöver att ni redan har en konsol? Alltså, jag har mitt är ju för att jag köpte min Xbox One i år. För er en del så känns det som att det blir en marginal uppgradering. Jag har ju inte en konsol, så att Men jag tänker köra Roberts ursäkt av monetära skäl också. Mm. För jag har en Xbox One, jag är nöjd med den. Det jag mest ser fram emot faktiskt nu när Xbox One kommer ut, och vad PlayStation gör för någonting, ifall de gör en sån här, vi säljer de här PlayStation 4 för jättebilligt pris, för då kommer jag köpa mig en PlayStation 4. Mm. PlayStation 4 blir ännu billigare. I recensionssyfte då. Ja. Jag behöver den för att kunna recensera spel på. Det är klart det är en pengarfråga också. Det är ju inte bara idag man bara kastar över en 5-6 tusen för en spelkonsol. Nej, alltså, men, som sagt, det var ju bara en ren fluk att jag hade råd att köpa min Xbox. Mm. Så här. Mm. Men att just nu, i nuläget, så känns det inte liksom som att jag har behov av att skaffa den här. För som sagt, jag är nöjd med hade vad Xbox One presterar. Så hade jag nog inte köpt den. Ja, men det är ju samma sak som när PlayStation Pro kom ut. Det var ju frågan om att är det så himla stor skillnad, att är det värt att slänga ut de pengarna för att skaffa den? Och det är liksom, har jag behov av den här prestandan som är extra, och liksom, är det sån marginal skillnad egentligen för här mig som spelare? Här tror jag det är en skillnad. Här kommer det upp, jag säger inte att du... Jag vet att varken du eller jag kommer köpa den här. Men jag tänker för de som faktiskt funderar på det där ute. Mm. Som tänker att för PlayStation Pro och vanliga PlayStation, mycket riktigt, väldigt liten skillnad. Men här är det nästan 600 MHz skillnad bara om du ser till CPUn. Och mer RAM-minne. Arkitektur också, bara allmänt så. Ja, så den är verkligen mycket snabbare. Om vi ser, det här är samma sak som jag sa, tror jag, om PlayStation Pro, att har du inte en PlayStation, i det här fallet, har du inte en Xbox One redan, då köper man ju i så fall den nya starkare i så fall. Men har man den ändå, är det liksom så här, Precis, för det är precis det jag tänkte komma till, att för de som faktiskt sitter och funderar på vad de ska köpa, så ska ni ju absolut inte ens kolla på den gamla, tycker jag, i så fall. Ni är lika bra köp den där om ni ska köpa en Xbox One. Ja, för dessutom, och det är ju ändå samma startpris egentligen som det var på Xbox One när den kom först. Det är dessutom nu, precis här i början av Xbox One X livslängd, så kommer det vara väldigt svårt att bygga en dator som har samma prestanda för den pengen. Mm. Datorhårdvara kommer alltid så småningom komma i fatt, så är det ju prismässigt också. I dagsläget så är det nog inte så jättesvårt att köpa BS och bygga en någorlunda bra dator som kan klå en Xbox One till exempel. Men när en Xbox One X släpps så vet man ju att Microsoft, de subventionerar priset för den, kommer försöka pressa de priserna så mycket, förhoppningsvis ta igen det i spelförsäljning senare. Så att just när den släpps, då kommer det vara svårt att kontra den prestandan för den pengen. Mm. Ja, nej, det är jätteroligt faktiskt. Bra fråga där, Tommy. Du får mejla in igen om du vill. Men vi hoppar vidare helt enkelt till Lena som har också mejlat in. Och hon skriver så här. Hej alla härliga människor. Måste tacka för ett superroligt avsnitt. Jag tyckte det var en av de bästa ni haft. Hon syftar på det senaste då. Bra kemi och roliga ämnen gör allt. Fast så är det ju alla gånger förstås. Angående er diskussion om den stigma som finns för gamers och både äldre och tjejer som ni kom in på, så är det inget jag direkt märkt lika mycket. Vi hade ju en diskussion om just stigma bland gamers och äldre gamers. Hon skriver att jag är ungefär i Karls ålder, så jag upplever det mer som han. Det är mer accepterat och egentligen mer av en vardagssak än något annat. Men det värsta jag varit med om har egentligen varit oförstående föräldrar till kompisar som sagt dumma kommentarer. Och egentligen frågat varför jag ens håller på med sådana barnsligheter. Särskilt som tjej. Då det finns så mycket annat att göra. Som att jag inte kan göra de sakerna också. Varför definiera sig bara som gamer? Vi är alla människor och så mycket mer än bara en specifik sak. Ja, absolut. Men än en gång, er diskussion var riktigt bra och jättetack till er som var med. Men för att lätta stämningen lite istället så kommer här en lite oseriös men ändå rolig fråga. Ops, frågan med glimten i ögat, inget annat. Om ni skulle beskriva ert kärleksliv med en speltitel, vad skulle det vara? Min skulle vara The Evil Within, haha, skriver hon. Hoppas ni leker med den här frågan eller i alla fall svarar på den, kram Lena. Ja, Danny, om du skulle beskriva ditt kärleksliv med en speltitel, vad skulle det vara? Silent Hill. Det jag hittar, jag famlar mig fram, jag vet inte riktigt vad jag gör. Jag vet att hon finns där ute någonstans, men jag hittar inte. Det är ett jävla mörker bara. Det är så jag skulle beskriva mitt kärleksliv, ifall jag hade ett icke-existerande. Det är en fantasivärld ju så. En parallell värld, det existerar inte. En vacker dag kanske jag kan finna det. Finns det också, någon örebroare där ute som kan ta med Dan ut på stan så han får ragga lite? Det finns inte så tragiska människor. Jag tror du skulle säga dungeons, men... Nej, jag vet inte vad det betyder. Nej, inte säger, heller. Har du något svar då, Kalle? Blood and wine. Blood and wine? eller Prey kanske? Vill du definiera lite mer? Prey kanske, bara rakt av. Prey? Nej, det har inte heller låter bättre. Och min är ju Life is Strange då, såklart. Ja, fan, den var bra. Eller varför inte Doom? Ja, du är en lyckligt gift man där. Ja. The Forest. Frugans svar. Nej. No. Nej. Brothers, A Tale of Two Sons. Va? Vänta, va? What the? Incest, eller? Ja. Ja, men Jesus. Jag vet inte om ni har några mer roliga, annars kan vi ju ta nästa mejl. Nej, jag kan inte komma på tillräckligt deprimerande saker. Jag bara scrollar genom en lista med spel här, bara för att se om jag kom på något vettigt. Nej. Hade det varit film så hade det varit Gone with the Wind. Men du, jag vet en för dig, Danny. Vad? Yes, yes, yes, yes. Rust. Nej, jag har den här. Superhot. Oh. Superhot, ja, men det är ju min där. Ja, ja just det. Tack. Tack. Tomb Raider, fast det är Womb Raider istället. Womb Raider? Womb Raider. Jesus. Kalle. Nu går vi vidare. Men den var bra. Den var nog nästan den bästa, tror jag. Goat Simulator. Fast den... Oh. What? Vi hoppar vidare till Maliks mail här. Som skriver följande. Hej Nördliv. Jo, jag skulle vilja veta vilka filmer som ni tycker är mest underskattade genom tiderna. Sedan även om ni törs, om ni kan berätta vilka filmer som ni vet är dåliga, men som ni ändå tycker om. Vilka är de, Malik? Frågan om vi kommer på några på rak arm dock. Har du något? Jag vet ju en dålig film som jag tycker om, fast som jag vet är avskydd av alla som... Mm-hmm. Finns med den film, till och med de som var medverkande i filmen. Oj då. Super Mario. Ja, just det. Det är en sån dålig film egentligen, men jag tycker den är kul bara för vad den är egentligen. Jag ser det till vad det är liksom. Det är en beige film så det bara skriker om, men jag tycker fortfarande den är hysteriskt kul, så för den är så dum. De har tagit ett sånt känt koncept och liksom, man bara, vad är det här för någonting? Och jag vet ju att alla inblandade nästan där hatar ju liksom. Bob Hoskin, han var ju liksom, han hatade det där. Han drack dagligen, tror jag, under filminspelningen har jag läst någonstans, för att det var ett sånt skräp. Han sa ju att det var en av de saker han ångrar mest i någonsin i sin filmkarriär. Så här. Men att det är en, som sagt, det är, som spel till film så är det inte absolut sämsta, men att jag tycker fortfarande om den i alla fall. Mm. Jag vill ha den stående i min filmhylla. Jag har kollat på en. Jag trodde du skulle säga He-Man. Ja, den har jag också. Den tycker jag är också skitkul. Den är ju så... Jag såg den faktiskt häromdagen, kom jag på. Ja, okej. Okay. Den kommer jag inte se om. Jag har den i Blu-ray. Den var horribelt då. Jag kommer ihåg det, för jag såg ju den när den kom ut när vi var små. Så jag bara, wow, He-Man. Älskade He-Man. Jag tycker fortfarande den är skitkul, för att, ja, som sagt, bärsa filmer sen. Ja, men det är kul. Har du något förslag då, Kalle, om du kommer på något? Jag vet inte vad jag fick fram med det här. En film som jag kom på direkt var en film som heter Konstantin, som Keanu Reeves är med. Ja, just. Ja. Men den är lite dålig. Nej, alltså, för jag, det var en film som jag såg när jag var väldigt ung. Den släpptes ju 04, så då var jag 9 år gammal. Och det var min syrra som visade mig den. Så jag har sett den ganska många gånger och jag såg den när jag var ung. Så jag tycker den är väldigt bra. Men sen har jag fått för mig att folk tycker den inte är bra. Men sen gick, kollade jag upp den. Men den har ju 6,9 på IMDb. Så den har så höjt sig. Den film som faktiskt blivit bättre med åren. Den det är tydligen den bättre. Den fick ganska dåligt då. Men nu för tiden så är den... Många ser den som lite kul. Jag har sett den på när äldre dagar, så att säga. Nej, men jag har sett den på senare tid. Jag tyckte den var jättebra egentligen. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om Keanu Reeves precis i samma veva när de håller på med Matrix 2 och 3 där. Men jag tycker just filmen, om man ser filmen i ett vakuum, så tycker jag att Konstantin var jättebra. Ja, verkligen. Alltså, jag skulle säkert gå bort till min filmhylla och hitta massvis som folk skulle säga liksom, åh, vad dåliga. Polisskolan kan jag ta som exempel, allihopa. Allihopa? Tycker du alla är bra? Ja, på individuella punkter. Liksom, alla har någonting bra med sig. Även den så jag har en film som jag tyckte var jättebra när jag var liten. Dock, som heter Wild Wild West. Åh! Oh, nej! Ja, fast när jag var liten så tyckte jag var jättebra. Men nu så har jag sett den igen. Så är det ju. Och man ser ju med andra ögon om en liten, så är det. Jag menar, jag såg ju Last Action igen. Nu tycker jag förvisso den fortfarande är ganska bra. Tyckte den var jätteball. Ja, jag tyckte jättemycket om den och glimten i ögonen och allt det. Jag tycker den fortfarande är bra. Men den är en sån film som många ser. Jag tycker Kevin Klein är kul i Wild Wild West i alla fall. Will Smith. Kevin Klein i sig själv är alltid bra, tycker jag. Ja, till och med skit. Till och med skit. Ja. Men annars, en film som jag tycker, som många tycker är dålig, som jag tycker är helt okej, det är en som heter M. Night Shyamalan's Lady in the Water. Vad heter den? Heter den inte, vad heter den? Lady in the Water? Vad heter den? Lady in the Water heter den. Ja, den kommer jag ihåg jag såg och tyckte, men den där var väl inte så dålig. Jag tyckte den var lite spännande och lite sådär intressant. Och en tjej som var blöt. Och, den har Paul Giamatti, vad ska man säga? Ja, Paul Giamatti också. Han är schysst. Han är alltid bra nästan. Så den är väl egentligen den, om jag ska säga någon som jag vet är på pappret egentligen dålig. Så är väl nog den jag måste dra till mig då, antar jag. Men, ni har inte någon fler som ni kommer på? Nej, jag kan inte komma på något sådant. Jag har inte orkat gå till filmhyllan. Så. Bra, för då rundar vi av och så hoppar vi över till dig, Norskis. Yes, då ska jag bara... Jag har stängt igen den lilla skiten så här, men att mitt lilla stöd... Men ja, jag tar och kör frihand. Så jag vill tacka de andra två pojkarna som var med här. Och vi hade lite kul så där, även fast jag var frånvarande i typ 20 minuter. En riktigt mastig. Ett riktigt mastig del, precis så där. Men om ni vill veta och ha mer utav oss, så kan ni alltid hoppa in på vår hemsida, nödliv.se. Där kan ni hitta recensioner och tankar om saker och ting, nyhetsinlägg och trailers från filmer och spel som vi tycker är intressant. Har ni några frågor och sånt där, så kan ni skriva in till oss på info@nordlivpodcast.se. Det är alltid kul att få mejl, och som sagt, vi tycker om att svara på dem. Speciellt när det är lite så här udda frågor om liksom, vilken film tycker ni är bra fast den är uppenbarligen dålig. Så. Om ni har tid och vill, så kan ni hoppa in på vad heter det? Twitter, Discord, Facebook, nordlivpodcast.se. Nej, jag tänkte på där vi lägger upp våra filer. Jag är totalt hjärnsläpp just våra nu. Filer? Alltid... Ja, det vi lägger upp där de här delarna ligger. iTunes. Hoppa in på iTunes. Lämna en kommentar och kanske ett betyg sådär, om ni har tid. Gärna en rolig kommentar. Skriv hur sur Kalle och hur vimsig jag är. Sådär. Ja, skriv hur proffsig Dan är. Bra värld. Jo, precis. Han behöver de lite stöttjande ord, tror jag. Jag har kaffet stående bredvid så jag ska pigna till lite grann. Så gärna funkar det rätt sådär. Ja, har jag missat någonting? Hjälp mig, har du någonting jag glömt här just nu? Nej. Jag heter @Freddy Olsson med Z på Twitter. Jag heter @Holmer Karl med C. Utan X. Jag kan inte svara vad mina är just nu faktiskt. @Varillion. Är det @Varillion? Ja, okej. Jag har och sen såklart Nördliv som är @Nordliv podcast. Så. Precis. Och ni får jättegärna besvara och skicka lite över Twitter om ni vill. Alltid kul med roliga saker att läsa. skicka någonting och skriva att Carl är lite sur eller något sånt där, för han uppskattade inte förra gången han fick det. Jag? Ska ju ha vara sur? Nej, skicka till Danny, han uppskattar det ju mycket mer. Jag tycker alltid det är kul att höra sånt där. Men med det sagt så tar vi rundar av den här delen och vi hörs en annan gång framöver här. Säg hur då, pojkar. Shalom. Ja. Jag måste gå på toan nu. Hej då. Ha det fint. Ja. Toodaloo. Han kommer missa toan.